NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 13 juli. De president van Sri Lanka is gevlucht. Het had wat voeten in de aarde, maar hij kon uiteindelijk het vliegtuig nemen. Een overzicht van nieuws, Wouter Hoogmoed. President Rajapaksa van Sri Lanka is met zijn vrouw en twee bodyguards op een vliegtuig gestapt naar de Malediven. Hij zat sinds zaterdag al ondergedoken toen zijn residentie werd bestormd door een woedende menigte. Die eiste zijn vertrek vanwege de economische malaise en de grote tekorten in Sri Lanka. Ook zijn broer, die minister van Financiën was, zou het land zijn ontvlucht. Beveiligers van de Surinaamse vicepresident Brunswijk zijn veroordeeld voor het mishandelen van een journalist vorig jaar. Ze hebben een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en 3 jaar proeftijd gekregen. De 3 lijfwachten namen in december journalist Jason Pinas van de grootste krant van Suriname in een burggreep bij het parlementsgebouw in Paramaribo en werkten hem hardhandig tegen de grond. De zaak maakte veel los. Surinaamse journalisten zeiden zich onveilig te voelen en maakten zich zorgen over de persvrijheid. Pinas heeft een schadevergoeding gekregen en excuses van de beveiligers. Bij een brand in Kolham in Groningen is een bedrijfshal volledig in de as gelegd. De vlammen sloegen uit het dak en bedreigden naastgelegen huizen. Omwonenden zijn geëvacueerd en tijdelijk ergens anders opgevangen. Vanwege de forse rookontwikkeling is er in Kolham en omgeving een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en het lijkt erop dat de huizen zijn gespaard. Twitter begint een rechtszaak tegen Elon Musk. Het platform wil afdwingen dat de Amerikaanse ondernemer de overnamedeal die hij met Twitter had alsnog nakomt. Musk zou het bedrijf voor $44 miljard kopen, maar vorige week werd bekend dat hij daar toch van afziet. Volgens Musk is Twitter niet eerlijk geweest over gebruikersgegevens. Twitter zegt dat daar geen bewijs voor is. Advocaten van het bedrijf zeiden vorige week al dat ze het besluit van Musk beschouwden als ongeldig en onrechtmatig. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK de halve finales bereikt door een 2-1 overwinning op België. De laatste wedstrijden van het WK worden gespeeld in Spanje. Oranje moet het daar zaterdag opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Australië en Spanje. Het weer dan. De dag begint bewolkt met hier en daar ook wat motregen. Vanuit het noordwesten breekt de zon door en de temperatuur in de middag loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot lokaal 29 in Limburg. Morgen wisselend bewolkt en iets minder warm. Het NOS Radio 1-journaal. De president van Sri Lanka is het land uitgevlucht. Zaterdag bestormden duizenden mensen het presidentiële paleis. Zij geven president Rajapaksa de schuld van de diepe economische crisis waarin het land al maanden verkeert. Zuid-Azië-correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, maandag probeerde de president ook al het land te verlaten. Toen lukte het niet. Is er inmiddels al meer bekend over hoe die is vertrokken? Ja, zojuist is bevestigd door de luchtmacht dat hij met een militair vliegtuig is vertrokken en in de Malediven is geland. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit zijn eindbestemming is of een tussenstop. Want toen hij maandag probeerde te vertrekken, was dat via een gewone lijnvlucht. Toen was de eindbestemming Dubai. Maar het personeel weigerde toen zijn paspoort te stempelen. En dat overkwam ook zijn broer Basil Rajapaksa. Die was tot april nog minister van Financiën. En hem zou het inmiddels ook zijn gelukt alsnog te vertrekken. En hij zou onderweg zijn naar de Verenigde Staten. Want hij heeft ook een Amerikaans paspoort. Maar Gotabaya, de president, die had ook heel lang een Amerikaans paspoort. Want hij woonde er jaren. Maar hij moest dit opgeven toen hij president werd en nu zou de VS hem een visum hebben geweigerd. Dus nou ja, waar hij de komende tijd gaat wonen is dus nog niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk is dat ze dus wel te heet werd onder de voeten. Zeker, als ze in Sri Lanka zouden blijven, dan zou het heel goed kunnen dat ze onder een nieuwe overheid worden gearresteerd. Want de president, Gotabaya Rajapaksa, die had een corruptiezaak tegen hem lopen op het moment dat hij president werd. En om die reden kwam die zaak te vervallen, omdat hij als president immuun is voor vervolging. En ook zijn broer Basil, die staat echt bekend als heel corrupt. Hij heeft zelfs een bijnaam daarvoor, Mr. 10%. Naar het percentage commissie dat hij vaak zou verdienen op infrastructuurprojecten, et cetera. En een zaak tegen hem verdween ook nadat Gotabaya president wordt. Dus het kan heel goed zijn dat die zaken opnieuw worden opgepakt. En dat willen de betogers ook heel graag. Die eisen dat er nu serieus onderzoek komt naar corruptie. En ook naar buitengerechtelijke moorden. Iets waar de president af nu ook van wordt beschuldigd. Dat hij daar zich schuldig aan zou hebben gemaakt. Vooral tegen het einde van de burgeroorlog, tegen de Tamil-tijgers. Toen was hij de baas van het leger. Dus ja, zeker veel reden om even niet in het land te zijn. Maar is hij dan ook al echt officieel afgetreden? Dat zou vandaag gebeuren. Hij zou zaterdag, toen zijn huis werd bezet, de voorzitter van het parlement hebben verteld 13 juli af te treden. Dat is dus vandaag. Of dat nou al helemaal officieel is gedaan met een brief aan de voorzitter van het parlement, waarin hij schrijft dat hij aftreedt, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Maar gezien zijn vlucht uit het land kan het haast niet anders dat dit vandaag officieel wordt. Ik neem aan dat de Sri Lankanen nogal blij zijn. Het wordt op straat absoluut gevierd als een overwinning. Dat nu dus ook duidelijk is dat hij echt niet langer president zal zijn. Hoewel hij dus niet meer kan worden vervolgd. Wat ook een van de eisen was van de betogers. Maar ja, dat hij nu geen president meer is, dat was hun eis nummer 1. En dat wordt gevierd. Ze zijn wel van plan te blijven protesteren. Want ze willen echt verregaande democratische hervormingen. Aanzienlijk minder macht voor de president, wie dat nu ook gaat worden. En meer macht voor het volk. Dat zijn de grote eisen van de betogers. Ja, wie heeft het dan nu voor het zeggen? Nou, dat is op dit moment nog niet helemaal besloten. Want eigenlijk neemt de premier het stokje tijdelijk over van de president als deze aftreedt. Maar die heeft ook beloofd af te treden na de protesten. Dus waarschijnlijk wordt het de voorzitter van het parlement. Maar dat is dan alleen maar tot volgende week. Want op 20 juli is bekendgemaakt, gaat het parlement een tijdelijke president kiezen. En daarvoor is de oppositieleider voorgedragen als voornaamste kandidaat. Maar er moet ook nog een nieuwe regering worden samengesteld. De oppositie heeft beloofd een regering van eenheid, zo noemen ze dat, samen te stellen met ministers, leden uit alle partijen. Het schijnt dat ze nog worstelen met de exacte samenstelling, maar dat moet nu wel zo snel mogelijk gebeuren, zodat de leiders ook de economische crisis weer kunnen gaan bestrijden. Nou ja, want dat is natuurlijk nog lang niet voorbij. Nee, dat is zeker. De situatie is kritiek, zou je wel kunnen zeggen. Er is nauwelijks brandstof, tekorten aan medicijnen, een gigantische inflatie op voedsel. Bijna niemand kan zich nog voldoende eten veroorloven. En zonder brandstof en ook stroom is het lastig geld verdienen daarvoor. Bedrijven zijn dicht, scholen zijn dicht. De overheid verdient ook niks. Geen enkel land wil Sri Lanka nu nog geld lenen. Dus hangt eigenlijk alles af van een reddingsplan van het IMF. Dat was eind juni in Sri Lanka. En dat wil ook helpen. Maar eerst wil het nu zo snel mogelijk een plan zien van de regering voor het terugbetalen van de hoge schulden die Sri Lanka heeft, als een van de voorwaarden voor die financiële steun. Dus dat kan nog even duren. Correspondent Aletta André. NPO. Radio. 8:06. Het NOS Radio 1-journaal. In de talkshow Renze ging het over zorgfraude. Elk jaar verdwijnen er miljarden euro's zorggeld in verkeerde zakken. De zorgwethouder Eugène van Mierlo van Almelo maakt in zijn gemeente korte metten met die fraudeurs. Zo vertelde hij aan tafel bij Renze Klamer. We hebben een hele strakke aanpak in Almelo. Kijk, je moet zo zien, misstanden die moet je gewoon keihard aanpakken. En dat betekent ook dat je daar bestuurlijk prioriteit aan moet toekennen. Dat doen we in Almelo. Maar ja, zorgfraude, het is als het ware een veelkoppig monster. Het uitzicht op allerlei manieren. En ja, het tast gewoon de integriteit van het zorgstelsel aan. Ja. En dat betekent dat er gewoon een keiharde aanpak op moet zitten. En dat doen we in Almelo. Er zijn verschillende manieren om fraude tegen te gaan. Een van de dingen is dat bij ons alles begint eigenlijk voordat er sprake is van een contract met een zorgaanbieder. Er is een hele nadrukkelijke screening aan de poort, zoals ook Karin dat noemde. We hebben hele duidelijke kwaliteits- en integriteitseisen. En dan kun je denken aan diploma-eisen, VOG's, de hele financiële administratie van zo'n bedrijf. Maar ook een eigen verklaring dat mensen aangeven, de bestuurder en de eigenaar, dat er geen sprake is van een strafrechtelijk verleden. Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst van de Europese Unie mocht Oekraïne ooit echt lid worden? EU-deskundige Luc van Middelaar ziet nog wel een aantal knelpunten, vertelde hij in Nieuwsuur. Er liggen heel veel vragen, financieel, macht, instituties die op ons afkomen, waar we in de emotie van het besluit dat we moesten nemen, want het was een oorlog, niet over hebben kunnen nadenken, maar waarvan ik hoop dat we dat in de maanden, jaren voor ons, dat we die wel wat rustiger ter hand gaan nemen. Die uitbreiding zal ook betekenen dat er meer Oost-Europese landen lid van de Europese Unie zijn. Die zullen dan met wat meer zijn, maar ook er is meer aandacht. Dat voel je nu al heel sterk ook voor hun problemen. De Poolse premier die misschien een jaar geleden nog op het strafbankje zat vanwege de rechtsstaat, die heeft nu het hoogste woord. Dus ja, de sfeer verandert en dat wordt dus een Unie waar wij als Nederland misschien ons minder thuis voelen, maar waar we wel inzitten en waar we het ook mee zullen moeten doen. Dus we kunnen daar maar beter aan wennen en ons op voorbereiden. De Utrechtse zangeres Stefania brak vorig jaar door na haar deelname aan het Songfestival voor Griekenland. En nu heeft ze een nummer geschreven voor de Oranjevrouwen voor dit EK. Run Together heet het en het is inmiddels het lijflied van het vrouwenelftal. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Stefania hoe ze het nummer schreef. De meiden zelf die iets te zeggen hadden over het nummer. En toen dacht ik van, nou, hoe leuk is het om gewoon een meeting te doen met de Oranje Leeuwinnen. Te vragen van, wat voelen jullie voordat jullie het veld opgaan? Wat voelen jullie als jullie afkomen? Emotie die loskomt, dat wil ik eigenlijk weten. En dat waren allemaal vraagtekens in mijn nummer. Want ik kan wel een nummer gaan schrijven over voetbal. Maar als ik geen flauw idee heb van, goh, hoe voelen die meiden zich nou op het veld? Ja, dan kan ik er niet echt over schrijven. Het nummer wordt door de Oranje Leeuwinnen omarmd en in de kleedkamer gedraaid. Ja, dat zegt de KVB van wel. Ze zeggen dat ze helemaal losgingen op mijn nummer. Het wordt niet tijdens elke wedstrijd gedraaid. Dat dan weer niet meer in de fanclubs en zo, waar ze dan aan het feesten zijn. Maar ik vind het echt geweldig dat die meiden, dat ze het nummer leuk vinden, dat ze het waarderen, vind ik echt tof. En dat was gisteravond op Radio en TV. to Friends van Mike Oldfield. Een nieuwe tegenvaller voor het kabinet in het stikstofdossier. Politiek Den Haag wil dat de Rabobank meehelpt met een oplossing door leningen aan boeren kwijt te schelden. Maar volgens NRC is die bank dat niet van plan. De Rabobank financiert 85% van de Nederlandse agrarische sector. En volgens de bank kan er van kwijtschelding geen sprake zijn, zolang er geen sprake is van betalingsachterstanden en gebrek aan onderpand. En dat is bij veruit de meeste boeren nog niet aan de orde. De bank zegt ook dat het kwijtschelden van goede leningen zou botsen met Europese regels. Vorige week kondigde Shell nog de bouw aan van een grote waterstoffabriek in Rotterdam. En bij het Parool lezen we over plannen voor een nog grotere. In 2027 zou er een fabriek moeten staan die 2,5 keer zoveel moet gaan produceren, waterstof, als die nieuwe in Rotterdam. Zo'n fabriek gebruikt natuurlijk heel veel stroom, maar het consortium achter de plannen denkt dat er tegen die tijd voldoende groene elektriciteit is. Onder meer dankzij windparken op zee. De fabriek moet vlakbij grote waterstofafnemers komen als Tata in IJmuiden, Schiphol en een deel van de scheepvaart. Maar er moeten nog wel heel veel stappen gezet worden voor de bouw kan beginnen. De precieze locatie is nog niet eens bepaald. Op de voorpagina van Trouw een analyse van wat er gebeurt als Rusland lange tijd geen gas meer aan Duitsland levert. Energiedeskundige Lucia van Geuns van het Den Haag Instituut voor Strategische Studies zegt dat ook Nederland dan toch echt een probleem heeft. 15% van wat wij verbruiken komt normaal gesproken uit Rusland. De gasopslagen zijn nog lang niet vol genoeg om de winter het hoofd te bieden. Het kabinet denkt dat het allemaal wel goed komt, maar volgens Van Geuns is dat helemaal niet zo. En moet er een betere afweging worden gemaakt en serieuzer overwogen de gaskraan in Groningen ook weer open te draaien. Maar dat gaat daar ongetwijfeld een heleboel ellende veroorzaken als het daartoe zouden bewegen. En een hoop kampeerlol op een aantal voorpagina's vanochtend. Voor op de Telegraaf een watergevecht tussen Toon Mulder en zijn zoon Tim op een camping in Doorn. En bij het AD zien we de kinderen van de familie Snecky op een camping in Moderschot bij Breda. Samen met 4 tamme kippen, een hond en een kat zijn ze naar de camping gegaan. Ik zie nog een alpaca, maar die hoort niet bij hun, geloof ik. Tamme kippen, heb je ook wilde kip dan? Ja, volgens mij wel. In een diep bos, denk ik. Hoe dan ook, beide families op de camping staan voor een trend. Lekker weg in eigen land, zou Meta de Vries zeggen. Volgens het Bureau voor Toerisme vieren 4 op de 10 Nederlanders dit jaar vakantie in eigen land. Onder meer vanwege de hoge energieprijzen, de onzekerheid rond corona en de drukte op Schiphol. En voor de familie Snecky uit het AD speelt mee dat vader en moeder vanaf de camping gewoon kunnen doorwerken en de kinderen naar school gaan, tot de zomervakantie begint natuurlijk. Want het gezin uit Breda kampeert maar een paar kilometer weg van eigen huis. Het is 18 minuten over 6. De toerrenners die worden in de toerkoers gevolgd door de nodige motoren, bestuurd door de motards. En dat is een vak apart. Pendelen tussen groepjes renners met duizenden mensen aan allebei de kanten van de weg. In de Tour is wel geteld 1 Nederlandse motard actief, Jos Haaien, die het werk al 35 jaar doet. En deze Tour een fotograaf rondrijdt van de Franse krant L'Équipe. Edwin Cornelissen volgde hem. Nou, we lopen over het parcours in Morzine, de startplaats, richting de motoren. Jos komt er wel bekende tegen. Ja, het is natuurlijk een klein wereldje, hè? Ja, dat is een heel klein wereldje. Dus één grote familie. We kunnen niet met en niet zonder elkaar. Dus het, We moeten even naar rechts kijken of we er doorheen mogen. En die motor die staat natuurlijk al helemaal klaar voor de start, hè, zodat je hier zo kan wegrijden. Ja, we zitten met van L'Équipe 3 motoren in koers. Ja. Waarvan er 2 voor kan blijven en eentje in de achterkant. En wat was jouw rol vandaag? Ik zit in de voorkant. Het is niet zo'n menszware klim, maar wij blijven vandaag bij de kopgroep. Nou, daar staat hier inderdaad de motor, de witte helm erbij en uitgebreid natuurlijk L'Équipe erop. Want L'Équipe, dat is de Tour de France een beetje. Ja, dat is natuurlijk. Ik ben bevoorrecht dat ik voor deze ploeg mag rijden. Dus ik ben volledig in Franse dienst. Een beetje aan de kant, daar komt geloof ik wat langs. Oh ja, daar komt de karavaan, denk ik. Dit is toch natuurlijk een vak op zich dat je... Het is niet zomaar een ding dat je hoe met een motor kan meerijden. Dat is wel, je moet zo geconcentreerd zijn. Het is zo hectisch zo'n dag dat je, zeker in, bijvoorbeeld in bergetappes, dat je die motor goed onder controle houdt, goed kijkt. Bijvoorbeeld ook je materiaal spaart. Dus het punt is gewoon dat je remmen ook verbranden als je te veel remt in de bergen. Dus gewoon dat die remolie die gaat koken. Kijk, die mannen achterop, die moeten volledig op je kunnen vertrouwen. Je moet dus ogen overal hebben, ten behoeve van degene die achterop zit. Maar natuurlijk ook vanwege de renners, want je moet eigenlijk precies kunnen voorspellen wat ze gaan doen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld slecht weer of bochtig parcours. Dan die renners vertrouwen ook op ons en wij geven hun ook aan, bijvoorbeeld met verkeersdrempels of gladde stukken. Dan, je helpt ze een beetje dan? We helpen ze wel. Het is een vak op zich gewoon. Dus je kan wel zeggen, ik kan motorrijden, maar dit is gewoon... Waar ik het meest bang voor ben, is gewoon als het echt druk is. Hoe overmorgen is Alpe d'Huez. En dan is het gewoon voor mij de angst gewoon te publiek. Mensen wat te veel gedronken hebben, wat blijven staan. Kijk, wij moeten door. Die angst, is dat iets wat daar toch altijd ook wel een beetje bij hoort? Ja, het is uiteindelijk gezonde spanning wat je hebt. En het zou ook niet goed zijn als je gewoon dadelijk op die motor stapt en je zegt, we gaan hier een toeritje ervan maken. En, dan gaat de scherpte eraf. Dan gaat de scherpte ervan af. Maar die dag gaat komen tot je bijvoorbeeld in afdaling angst begint te krijgen. Of we zien dat dat je gewoon fysiek, dat je dat niet kan verwerken. Ook dat je angst toeslaat. Dan is het dus eigenlijk meer mentaal dan fysiek waar het zit. Ja, zeker. 3, 2, 1, c'est parti! Allez. Nou, dan is het aftellen in Morzine. Springt Jos Haaien op zijn motor. En dan is het een kleine 150 kilometer naar Megève. En aan de finish komen dan de eerste motoren al binnen. Die van de gendarme, die van RTL zie ik daar met een commentator. En het wachten is dan natuurlijk op Jos, die als het goed is bij de koplopers is. Het is klik, klik, klik. Het is 5 seconden en weer weg. Dus we zitten er al soms op 10 meter maar voor. Dan, Maar dan laat je dus eventjes afzakken dat we dichtbij komen en dan hop weer weg. En dan weer weg. Dus dat, kijk, je mag natuurlijk ook niet zo'n wedstrijd beïnvloeden gewoon tot je... die renners toch meetrekt in het kielzog van de motor. Ja, dat spel moet gespeeld worden. Dus je moet de foto hebben natuurlijk. En, dat is een beetje het vak. Wat is het mooie van het vak? Iedere dag kippenvel. Ja, met al het publiek langs die weg. Ja, dat is gewoon, dat is niet te beschrijven. Dat moet je meemaken. Dus dat zie je wat publiek. Die staan uren te wachten voor dit. Als je van het vak van de wielersport houdt, is dit het mooiste haalbaar wat je kan doen. Een verslag van Edwin Cornelissen. In de eilandenarchipel Fiji in de Stille Oceaan begint vandaag een top van 16 eilandstaten met Australië en Nieuw-Zeeland. En er staat veel op het spel. De klimaatverandering die vormt al langer een levensgrote bedreiging voor veel eilanden in de Pacific. En er komt nu bij dat China steeds actiever wordt in dat deel van de wereld. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Maaike, die top is meteen met een rel begonnen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt inderdaad. De eilandenstaat Kiribati heeft zich teruggetrokken nog voordat de bijeenkomst goed en wel was begonnen. De president vindt dat er te weinig aandacht is voor Kiribati, dat er niet voldoende naar hem geluisterd werd. En hij heeft zich zelfs helemaal uit dat samenwerkingsverband van de Pacifische eilanden, Australië en Nieuw-Zeeland, teruggetrokken. En dat is wel een dreun voor deze top, want voor het eerst in jaren is het in levende lijven dat de leiders elkaar gaan ontmoeten en niet digitaal. Dat was natuurlijk vanwege corona een tijd zo. En er staat, zoals je zei, ook heel veel op het spel. Klimaatverandering en de invloed van China. Nu zegt de oppositie in Kiribati dat China ook iets te maken kan hebben met het feit dat Kiribati zich heeft teruggetrokken. China zou op de achtergrond druk hebben uitgeoefend op de regering om het land te isoleren van bondgenoten in die regio. Nou, China heeft dat vooralsnog volledig ontkend. Maar goed, het is duidelijk dat die rol van China wel onder de aandacht is. Ja, precies. Want Nieuw-Zeeland en Australië maken zich daar ook wel zorgen over die Chinese aanwezigheid in het gebied, hè? Klopt, inderdaad. Ze zijn daar eigenlijk al een hele tijd, maken ze zich daar zorgen om dat China een militaire aanwezigheid zou kunnen krijgen in het Pacifisch gebied. En dat is voor Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook voor de Verenigde Staten die zich er tegenaan bemoeit, onacceptabel. Onlangs had China nog een veiligheidsdeal gesloten met de Solomon-eilanden. En dat betekent dat de Chinese militairen wellicht gestationeerd kunnen zijn daar. En dat is op slechts 2000 kilometer van de Australische kust. Dus vooral in Australië maakt men zich daar zorgen om, ook voor die militarisering van de regio en spionage. En de Verenigde Staten dus ook. De VS die heeft een militaire basis op Guam. Dat ligt ook in de, is ook een Pacifisch eiland. En de VS is nauw betrokken. Die wil graag dat die macht van China, die uitdijende invloed in de regio, terugdringen. De Amerikaanse vicepremier Kamala Harris, die is vandaag ook aanwezig geweest bij die top. Digitaal, dat wel. Maar ze heeft de top toegesproken en heeft gezegd dat als reactie op China de VS haar aanwezigheid gaat versterken. Ze willen twee nieuwe ambassades openen in Tonga en ook op Kiribati. En dat dus allemaal om die macht van China tegen te gaan. Ja, wat maakt dat China voor die eilanden interessant is? Nou, Pacifische eilanden staan er op zich wel voor open. China die heeft bijvoorbeeld dus, wat ik zei, met de Solomon-eilanden een deal gesloten. En Kiribati staat er ook voor open, want China die belooft ontzettend veel investeringen. En dan gaat het vooral om heel grote infrastructurele projecten. In Kiribati wil China een landingsbaan in ere herstellen en willen ze ook vliegtuigen gaan leveren. Nou ja, en de belofte van zoveel investeringen, geld, banen, dat is wel heel aantrekkelijk voor de leiders in de Pacific. Ook terwijl eigenlijk Australië en Nieuw-Zeeland nog heel veel geld, ook ontwikkelingshulp sturen. Maar dat kan toch niet helemaal tippen aan wat China te bieden heeft. Ja, dat is dus economisch. Het tweede belangrijke thema van de top is klimaatverandering. De premier van Vanuatu die zei dat voor jonge mensen niet langer kunnen wachten op maatregelen. Our young people simply cannot wait. Our islands are calling on us to take action to fight this emergency. Onze eilanden roepen ons op om in actie te komen, zegt die premier. Wat bedoelt hij? Nou, dan gaat het erom dat klimaatactie nodig is, omdat een aantal van die Pacifische eilanden letterlijk onder water lopen. Dus zij zien heel duidelijk de gevolgen van klimaatverandering. En ze hebben eigenlijk geen tijd meer om te wachten op vooral Australië om echt actie te ondernemen. De vorige Australische regering die wuifde die zorgen van de Pacific eigenlijk weg. Maar deze nieuwe regering heeft meteen beloofd om veel meer te doen, om klimaatactie echt als prioriteit te stellen. Ze hebben een nieuw klimaatdoel gesteld. Van 43% minder uitstoot in 2030. Nou, dat is volgens de Pacifische landen niet genoeg. En die Pacifische landen zeggen ook, Australië moet ophouden met het goedkeuren van nieuwe fossiele brandstofprojecten. Zoals nieuwe steenkolenmijnen en aardgas. Maar dat wil Australië voorlopig nog niet beloven. Correspondent Maaike Weijers vanuit Sydney. Dankjewel. Yael Naïm, dat is een Frans-Israëlische zangeres. Ze maakt het nummer Paris en dat begint als een redelijk traditionele chanson. En dat duurde bij mij even voordat ik me realiseerde dat het niet in het Frans is, maar in het Ivriet. האורות הולכים אפור ועננים, אני שמחה וטוב לי, אבל כל כך קר לי בפריז. מסתובבת חור וסחור בסמטאות קסומות מחושפות בולות אותי, אני בפריז. בניינים יפים אתם זקנים ועצילים כל כך, אבל האם תחממו אותי בפריז? אשליה היפה שלי נשיא תפוס אותי אני בפריז שוב הולכת לאיבוד חלום עצוב אני כבר מפורסמת ושומעים עליי כאן בפריז עכשיו הקול שלך לוחש לי מרחוק אני מתגעגע בואי תחזרי אליי כבר מפריז אני אוהב אותך אני אוהב אותך אני אוהב אותך loin de mon amour

Divorce of Figaro. Holland Opera. Sunweb heeft nu last minute deals naar Griekenland. Echt even ontspannen af en op €349 per persoon. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Vijf over half zeven. Het is een jaar geleden dat in Limburg grote delen overstroomden. Huizen, winkels en bedrijven liepen onder water. Auto's raakten zwaar beschadigd. En mensen moesten hun huis verlaten, soms uit voorzorg, soms omdat het water al naar binnen stroomde. Toen het water eenmaal was gezakt, moesten velen met hun verzekering aan de slag voor de renovatie van hun huis. Bianca Prevot uit Valkenburg is nu een jaar later weer terug in haar eigen gerenoveerde huis. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft u allemaal meegemaakt vorig jaar? Te veel om op te noemen. In ieder geval, toch wel angstige momenten. 'S Nachts, zonder stroom, zonder wifi, zonder communicatie. En 's ochtends na het inzakken van de brug bij ons in de straat, gevlucht met hond en twee kinderen. En hoe bent u uit uzelf gevlucht of moest u het gebied verlaten? Nou, het was op dat moment bij ons niet meer veilig, omdat zowel voor in de straat als achter in de tuinen er ontzettend veel water was. En de brug ingezakt was, dus we via die kant niet meer weg konden. En toen zijn we dus over de tuinmuur geklommen en via de basisschool richting hoger gelegen gebied gegaan. Wat was uiteindelijk de schade bij u? De totale schade zal ongeveer 80.000 tot €90.000 geweest zijn. En wat was er allemaal dan vernield? De hele kelder stond sowieso te bovenaan onder water. In het huis stond ongeveer een halve meter. Dus je kan je voorstellen dat de totale benedenverdieping, die was helemaal verwoest. Die hebben we ook helemaal moeten laten strippen. Dus u kon even niet in het huis wonen? Nee, ons huis is 2 maanden onbewoonbaar verklaard. En dat had met name ermee te maken omdat het heel onzeker was wat met ons buurhuis, wat direct aan de geul ligt, wat daarmee zou gaan gebeuren. Dus er was wat onzekerheid over. Dus 2 maanden mochten we er sowieso niet in. Dus we hebben ongeveer 8 maanden tot aan de kerst in een appartementje gezeten. En toen kon u weer terug naar huis? En toen konden we weer terug naar huis. Want ik heb boven nog 2 etages. En daar hebben we boven gewoond tot mei, tot de meivakantie. En toen was beneden klaar. Dus eigenlijk bijna een jaar na dato. Hoe ging het met de afhandeling van de schade bij de verzekeringsmaatschappij dus? Nou, ik moet zeggen, ik had een hele coulante verzekeringsmaatschappij. En had ik wel 's nachts hun al gebeld. Van ik weet niet wat de schade gaat worden, maar het wordt enorm. Dus maak me vast een dossier aan. En de zaterdag was de schade-expert er al. En een week later hadden we al een voorschot op de bank staan om de eerste kosten van het ontruimen en opslag en dergelijke te bekostigen. En dus bij mij is dat heel goed gegaan, maar ik weet van heel veel mensen die zijn nog steeds bezig met hun verzekering. Oh, dus het ligt er maar net aan welke verzekering je had. Ja. Ja, het ligt er echt aan welke verzekering je hebt en hoe je verzekerd bent ook. Ik denk dat dat ook toch wel wat uitmaakt. Zijn dus mensen die ook de renovatie gewoon nog niet op orde hebben omdat ze het geld nog niet hebben? Er zijn er een heleboel die nu pas zijn begonnen, ja. Ja. Ook van horecazaken, dus niet alleen privépersonen, maar ook horecazaken die eigenlijk nu pas de boel afgerond hebben met hun verzekering. En is bij u alles vergoed? Een gedeelte. Je krijgt nooit 100%. Hè. Ik weet niet of je gisteravond op 1 hebt gezien. Dan was dat nog eens duidelijk. Nee, toen lag ik al te slapen. Ja, dat kan ik me voorstellen als je zo vroeg op bent. Ja. Maar ja, de mensen denken, ook met het geld wat toen opgehaald is met die actie, van er is geld genoeg voor iedereen. Maar ja, dat valt toch wel vies tegen, hoor. Want wij zitten ook nog met dingen die betaald moeten worden, die de verzekering gewoon niet betaalt. Dank u wel voor uw verhaal, Bianca Prevot uit Valkenburg. Meegeluisterd heeft de schade-expert Paul Korte. U bent eigenlijk contra-expert, hè? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dus u werkt niet echt voor een verzekeringsmaatschappij, u bent onafhankelijk. Als u dit zo hoort van Bianca Provo, bij haar is het dus heel goed gegaan, maar ze zegt dat is bij lang niet iedereen het geval. Herkent u dat? Ja, dat klopt. Dat herken ik zeker. Er zit een groot verschil hoe verzekeraars hierin stonden. Er is in het verleden al een keer een commissie geweest die aan heeft gegeven dat men voor dit soort rampen toch iets moet gaan regelen. En er zijn een paar verzekeraars, maar die zijn op één hand te tellen, die hadden hun polissen daar al op aangepast, maar het merendeel niet. En dat betekende gewoon dat grote verzekeraars, ook gewoon provinciale maatschappijen, het niet onder de dekking willen nemen. En vervolgens ervan uitgaan dat de WTS, dus de wet tegemoetkoming schade bij rampen, dat die het dan wel over zal nemen. Ja. En dan krijg je een vrij moeilijke schaderegeling. Want wat is dan het gevolg? Nou, het gevolg is dat een verzekeraar wel een expert stuurt, maar die expert eigenlijk de schade opneemt, en dat noemen ze dan met een moeilijk woord onder akte van cessie. Dus dat zij de schade kunnen doorleiden naar de WTS. En dan heb je dus eigenlijk met twee partijen te maken. En de klant zelf snapt niet meer hoe het in elkaar zit, want die denkt gewoon goed verzekerd te zijn. Ja. En net wat mevrouw Prevot ook zei, er is ook nog een heel groot verschil tussen de soorten verzekeraars. We hebben gewoon de provinciale maatschappijen, zoals u en ik die allemaal kennen. Hè. Ik zal geen voorbeelden noemen. Maar daarnaast heb je volmachtkantoren en je hebt beursmakelaars. En met name in de zakelijke sector zie je dat er heel veel beurspolissen lopen en volmachtpolissen. En die hebben vaak toch beperktere voorwaarden. En dat betekent dat het allemaal heel lang kan gaan aanlopen. Levert dat wanhoop op? Ja, het levert onduidelijkheid op. U moet zich voorstellen, ik heb horecaondernemers gehad die geluk hadden na 4 tot 6 weken te horen kregen dat ze in ieder geval dekking hadden. Maar u kunt zich voorstellen, als je 4 tot 6 weken in onzekerheid leeft, dat heel erg is. Maar dat zijn nog mensen die hebben geluk gehad. Ik heb mensen die hebben 2 weken geleden te horen gekregen dat er dekking is. Dan ben je haast een jaar verder en dan heb je een jaar gesoepat. En ik heb ook ondernemers erbij die nu nog met advocaten bezig zijn om toch hun verzekeraar te wijzen op hun verantwoordelijkheid. En dat is misschien even heel technisch, maar ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Je hebt materiële schade, dat is je inboedel of je inventaris, dat is je opstal. Maar je hebt ook bedrijfsschade, de stilstand van je bedrijf. In de horecasector en ook de andere ondernemers in Valkenburg hadden al met een coronacrisis te maken, hadden hun bedrijf al maanden stilstaan, waren eindelijk weer open, toen kwam het water. Ja, dan is eigenlijk, zoals wij het in Limburg zeggen, maar ook in Nederland, het vet op de ribben, dat is weg. Ja, dat is weg. Ja, dat is weg. En dan moet je het gevecht nog een keer aangaan. En als dan mensen gewezen zijn op een contra-expert, dan hebben ze in ieder geval iemand aan hun zijde staan die met hun vecht. Maar het merendeel heeft niet een contra-expert, omdat ze daar niet van op de hoogte zijn, en moeten dat gevecht alleen aan. En ja, dan is 11 maanden vechten, dat is voor niemand houdbaar. Nee. Vandaar dat u dit werk doet. Dank u wel, Paul Korte, schade-expert dus. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Met de gelijkheid tussen mannen en vrouwen is het nog steeds niet goed gesteld. Dat blijkt uit de jaarlijkse graadmeter over ongelijkheid. In die lijst staat Nederland op de 28e plaats. En dat is wel 3 plekken hoger dan vorig jaar. De graadmeter is van het World Economic Forum en de Nederlandse gegevens die zijn verzameld door professor Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dus wel gestegen naar de 28e plek, maar goed, dat is nog steeds niet heel erg hoog op de lijst dus. Hoe komt dat? Nou ja, Nederland, er wordt gekeken naar een aantal aspecten. Nederland doet het bijvoorbeeld heel goed als het gaat om toegang tot onderwijs. Dan scoren vrouwen beter dan mannen, ook als het gaat om gezondheidszorg. Politieke invloed, ja, die is enigszins toegenomen omdat we meer vrouwelijke ministers hebben en ja, ook iets meer vrouwelijke kamerleden in de Tweede Kamer. Zwakte punt blijkt nog steeds de arbeidsparticipatie, met name de arbeidskansen van vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, en wat hieruit ook blijkt is dat corona de vrouwen daarin zwaarder geraakt heeft. Hoe is dat gebeurd? Ja, nou dat is eigenlijk een wereldwijd fenomeen wat we zien op die Global Gender Gap Index. Dat is eigenlijk in de 2000s met de coronapandemie zien we dus eigenlijk dat door de lockdown heel veel van die zorgtaken toch bij vrouwen terecht zijn gekomen. En dat relatief ook meer vrouwen daardoor minder zijn gaan werken. Dus die gelijkheid tussen man en vrouw die heeft in 2020 toch wel een knauw gekregen. En je ziet nu langzamerhand, en in 2021 zag je die daling, je ziet nu langzamerhand dat die gelijkheid internationaal nu iets toeneemt. De vraag of we daar blij mee moeten zijn, want volgens het onderzoek dus van World Economic Forum gaat het nog minstens 132 jaar duren voordat we echt volledige gelijkheid hebben tussen man en vrouw. Ja, dit is dus een complicerende factor, een extra factor erbij. Maar je ziet het dus over het algemeen dat vrouwen, hoewel, wat u ook al zei, er hele goede opleidingen zijn, ze vaak ook goede opleiding hebben gedaan, dat ze dan toch, als het gaat over hoeveel ze werken en wat voor werk ze doen, dat ze dan achterblijven. Hoe komt dat? Ja, je ziet dus vrouwen inderdaad met name tot en met 28, 32 jaar beter opgeleid zijn en zelf ook hogere inkomen hebben dan mannen. Maar dan zie je toch dat wanneer er kinderen komen, dan zie je toch dat er toch wat meer onevenredig verdeeld is. Dat de meeste zorgtaken bij de vrouwen terechtkomen. En dat vrouwen dan ook besluiten om deeltijd te gaan werken. En dan zie je dus in die carrièrereis dat mannen dan een ontzettende inhaalslag maken. Dan zie je dus ook dat vrouwen moeilijker in bijvoorbeeld topposities of hoger managementposities terechtkomen. Ja, dat is toch te traditioneel eigenlijk. Kennelijk vinden we toch dat als je carrière wilt maken, dat je dan een volledige aanstelling moet hebben. Dus ook al hebben de vrouwen een betere voedingsbouw voor succes. Toch, helaas zie je dan toch later in de carrièreontwikkeling dat ze dan daar toch iets achterblijven. Nou is dat wel een beetje aan het veranderen. Gelukkig is het dus toch wat meer vrouwen ook terechtgekomen bij professionele functies en ook meer technische functies. Maar als het gaat om topfuncties, managementfuncties, daar zie je dat het nog steeds onredelijk verdeeld is. Ja, we hebben nog een weg te gaan. Dank u wel, professor Henk Volberda. De hypotheekrenteaftrek die kan de komende jaren niet omlaag. Of politiek Den Haag het nou wil of niet, volgens de Telegraaf is de Belastingdienst voorlopig nog helemaal niet in staat een renteaftrek door te voeren in de systemen. De dienst heeft zijn handen eerst nog vol aan de afhandeling van de problemen rond de spaartax. Het aanpassen van de hypotheekrenteaftrek is volgens de Belastingdienst niet realiseerbaar in deze kabinetsperiode. Vanaf 1 augustus gaan alle sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht 6 weken lang alleen naar statushouders. Met die inhaalslag probeert de stad iets te doen aan de crisis in de asielopvang. En alle 490 statushouders die moeten worden opgevangen in de gemeente onderdak te kunnen geven. In de Volkskrant zegt verantwoordelijk wethouder Streefland dat Utrecht kiest voor de korte klap. Het doet evenzeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal. Tijdens de inhaalslag van 6 weken kunnen andere woningzoekenden in hoge nood nog wel worden geholpen, belooft Utrecht. En flitsbezorgingsbedrijven geven zich niet zomaar gewonnen in de grote stad. Onder meer Amsterdam wil van de darkstores in de wijk af. Dus heeft flitsbezorger Flink de vestiging in Amsterdam-West gewoon een stuk minder dark gemaakt. De folie is van de ramen. Klanten kunnen daar ook naar binnen lopen en ter plekke iets bestellen. Het is een gewone winkel geworden, zegt Flink, waardoor de bezwaren van de gemeente voorbij zouden moeten zijn. Directeur Robin Kiesler hoopt dat de ambtenaren snel komen kijken en zien dat het beter is, zegt hij tegen AT5. Hoe wij operaten is, je probeert iets uit, je kijkt of het werkt. Als het niet werkt, verander je het weer. Dus dat is denk ik start-up life. En dat is ook zo krijg je ook alleen maar echte innovaties. Ja? Je kunt niet alles perfect van tevoren uitdenken. Je spreekt een echte manager, hè? Dat hoor je wel. Omdenken heet dat ook wel, volgens mij. En dan iets heel nieuws verzinnen, een supermarkt. Ja, dat hebben we nog niet eerder gezien. Nou, helemaal blij zijn alle omwonenden van de voorheen dark store nog niet in Amsterdam-West. Maar het aantal klachten is volgens AT5 toch wel iets verminderd. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het verkeer kan op de meeste wegen nog prima doorrijden. Er staat alleen nog file op de A15 van Rotterdam naar Europoort, tussen Rotterdam-IJsselmonde en Rotterdam-Heiplaat. Er stond even een vrachtwagen met pech. Die is inmiddels weer weg. De rijstroken zijn open en de vertraging is nog wel zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Tell me about it, van Joss Stone. Het is 7:07. Studenten van de TU Eindhoven hebben een elektrische raceauto gebouwd met een heel bijzondere eigenschap. Want er zit een batterij in die in 12 minuten kan worden opgeladen. De wagen heeft al 225 km per uur gereden, maar haalt waarschijnlijk ook de 300 km per uur. Gisteravond werd de auto gepresenteerd op de campus in Eindhoven. We hebben een echte racebaan gebouwd op de campus van de Universiteit Eindhoven. Een racebaan afgezet met hekken en oranje barrières. Het publiek op veilige afstand staat te genieten van al die oude wagens die langskomen. Vind je het mooi? Ik vind het zeker mooi, ja. Vooral de Jaguar D-Type. Dit zijn natuurlijk allemaal kijkjes in het verleden, hè? Dit is van vroeger. Zeker, maar ze komen zo meteen ook de nieuwe auto's en dat wordt ook wel leuk, hoor. Precies. Het gaat natuurlijk om de nieuwe auto's. Een nieuwe elektrische raceauto die in 12 minuten zijn accu weer kan opladen. Daarvoor is heel hard gewerkt, jarenlang. Er zijn zo'n 65 studenten bij betrokken. En ja, hoe hebben ze dat nou gedaan Hoe hebben ze het nou voor elkaar gekregen om zo snel zo'n batterij op te kunnen laden zonder dat die in de fik vliegt? Want het zit hem allemaal in de hitte die ontstaat wanneer je een batterij oplaadt. Horen we van teammanager Ewout Timmermans. Waar wij aan werken zijn de koeltechnologieën. Dus wij passen innovatieve koelmethodes toe. Want als je naar batterijen kijkt, ja, die worden warm. Net zoals bij je telefoon als je die oplaadt, wordt dat ook in een auto warm. Maar een auto is een batterijpakket 1000 keer groter. Dus ja, je kan je voorstellen dat daar veel meer hitte bij vrijkomt. En dat is het probleem, die hitte, die warmte. Ja, die warmte, die hitte, dat is het probleem. Dus die hitte moeten wij afvoeren. En dat doen we met die innovatieve koelmethodes die in het batterijpakket geïntegreerd zitten. Ja. En dat batterijpakket, even voor de kenners, dat is een gewoon pakket wat ook in een Tesla 3 zit. Ja, de vergelijkbare capaciteit wat erin zit inderdaad. Ja, 58 kilowattuur. Correct. Maar 2 keer sneller. Dus hij ziet er toch technisch heel anders uit natuurlijk. Technisch ziet hij er enorm anders uit, ja, van de binnenkant. Hè? In de racerij kan je echt tot de limiet gaan. Dat is anders bij consumentenauto's. Maar juist omdat je in de racerij tot de limiet kan gaan, moet je met nieuwe ideeën komen om voor de competitie te blijven. En dan komt die innovatie naar voren. En dat gaat uiteindelijk vanzelf weer naar de consumentenauto's terug. Is de grens nu bereikt met die 12 minuten? Nee, wij willen weer een stapje sneller. We hebben al onderzoek gedaan naar de volgende generatie van het batterijpakket, waar we de koelmethodes nog een stapje dieper in het batterijpakket willen integreren, waardoor we nog efficiënter kunnen koelen en hopelijk dus ook sneller kunnen laden. En dan willen we naar de enkele cijfers. Ja, en zo klinkt die dan, die elektrische raceauto. Niet dat gebrul en dat geknetter van raceauto's met een verbrandingsmotor. De ultieme droom van de studenten hier in Eindhoven is een wagen te ontwikkelen waarmee ze deel kunnen nemen aan de 24-uursrace van Le Mans. Nou, een Nederlander heeft die race ooit gewonnen in 1988. Dat is Jan Lammers. Tegenwoordig is hij sportief directeur van de Grand Prix van Zandvoort. Hoe denkt hij over die elektrische raceauto's? Op zich denk ik dat de nieuwe generatie die hangt helemaal niet zo aan dat geluid en brede banden en noem maar op. Want zo zijn ze niet opgevoed. Dus tegenwoordig heb je scooters en dan zie je de motor amper zitten. Als je een auto hebt, zie je ook alleen maar plastic. Dus dan zie je de motor ook niet zitten. Dus die beleving die zeg maar de vorige generatie had, met een benzinetank, een benzinekraantje, een carburateur, een motor, een uitlaatje of een expansieuitlaat, noem het allemaal maar op. Dus daar was herrie echt kracht. Maar die associatie heeft de huidige generatie niet zo. Dus dat zit veel meer gewoon in de technologie en in het vernuft. Voorlopig hebben wij in de huidige Formule 1 ook nog wel dat geluid best wel voor de autosportliefhebber muziek is, zeg maar even. Maar dat hoeft voor de toekomst niet noodzakelijk zo te zijn. Nee. De tijden veranderen. En dat zien wij hier in Eindhoven. Ja, absoluut. Heerlijk. Want het is prachtig in beeld gebracht aan deze auto ook. Hè. Dat is natuurlijk echt een auto wat één combinatie is van out-of-the-box denken. En hier zie je ook gewoon zo'n prachtig staaltje ontwerp. Een uitstervend geluid dus met de elektrische raceauto's. Jan Lammers was in gesprek met Mark Robin Visser. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Vanavond in het Uur van de Wolf om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als BP en Friesland Campina zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Hey ondernemer! KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Zakelijk internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Ga voor de beste deal voor ondernemers naar kpn.com/zakelijk. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Bij beleggen sta je er liever niet alleen voor. Daarom staan we bij Saxo Bank vol passie naast je. Want wij zijn gek op beleggen en doen al 30 jaar niets anders. Ontdek ons op saxobank.nl. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Corona was dan misschien voor het gevoel op zijn retour, maar er liggen wel inmiddels meer dan 1000 mensen in het ziekenhuis. En president Rajapaksa van Sri Lanka is het land ontvlucht. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. President Rajapaksa is met zijn vrouw en twee bodyguards op een militair vliegtuig gestapt naar de Malediven. De president zat ondergedoken sinds zaterdag. Toen bestormden woedende demonstranten zijn residentie. In Sri Lanka is het al tijden onrustig en er zijn geregeld grote anti-regeringsdemonstraties. De betogers houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis en het grote tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Rajapaksa had zijn vertrek als president al aangekondigd. En ook zijn broer, de Sri Lankaanse minister van Financiën, is het land ontvlucht. Tweede Kamerlid Gundogan heeft aangifte gedaan tegen Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege opruiing en aanzetten tot geweld. In een toespraak op het Boerenforum in Tiel zei van Meijeren vorige week dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op geweld. Hij verwees ook naar artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht, dat bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, goed of eerbaarheid te beschermen. Gundogan vindt dat Van Meijeren daarmee te ver gaat en ze hoopt dat meer mensen aangifte willen doen. In Kollam in Groningen is een bedrijfshal volledig uitgebrand. Bewoners van naastgelegen huizen werden geëvacueerd omdat de vlammen hun huis bedreigden. Vanwege de forse rookontwikkeling is in Kollam en omgeving een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Apple heeft de samenwerking met de voormalige huisontwerper Johnny Ive volledig verbroken. Ive werkte tientallen jaren voor Apple en is onder meer verantwoordelijk voor de herkenbare vormen van de iPhone, iMac en iPad. 3 jaar geleden vertrok hij bij het bedrijf om voor zichzelf te beginnen. Al bleef de techgigant wel zijn belangrijkste klant. Volgens de New York Times besloot Apple de samenwerking te beëindigen omdat Ive te duur zou zijn. Ook zou er irritatie zijn omdat meerdere ontwerpers van Apple zijn overgestapt naar het bedrijf van Ive. Pianist en pianopedagoog Jan Wijn is na een kort ziekbed overleden, zegt zijn familie tegen het ANP. Wijn was een in binnen- en buitenland gevierd pianist. In 1976 kwam een einde aan zijn carrière als concertpianist door een verlamming aan zijn rechterhand. Hij specialiseerde zich daarna in het pianospelen met alleen zijn linkerhand. En hij bleef lesgeven, onder andere aan Wibi Soyadi en Lucas en Arthur Jussen. Wijn kreeg vorig jaar de Frans Banning Kok Penning voor zijn verdiensten voor de internationale muziekwereld als hoofddocent piano aan het Conservatorium van Amsterdam. Jan Wijn was 88 jaar. Het weer, de dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen. Vanuit het noordwesten breekt de zon door en de temperatuur in de middag loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot lokaal 29 in Limburg. Morgen wisselend bewolkt en dan iets minder warm. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is heel weinig aan de hand op de weg van morgen tot nu toe. Alleen op de A15 heb je nog wat vertraging van Rotterdam naar Europoort. Bij Rotterdam Heijplaats stond een vrachtwagen met pech. De rijstroken zijn intussen allemaal vrij en het oponthoud is nog iets meer dan 5 minuten. Ster. Mam? Ja, schat? Komt papa vandaag wel thuis eten? Nee, lieve Sam. Papa is nog steeds op zoek naar een lagere prijs dan bij Hornbach. Wij zijn zo overtuigd van onze laagste prijs dat, mocht je een artikel ergens anders goedkoper vinden, je het bij ons voor dezelfde prijs krijgt. Min nog eens 10% als dank voor je tip. Hand erop. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Jouw project starten met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Kijk morgenavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Morgenavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Voor het eerst sinds 3 maanden liggen er meer dan 1000 mensen met corona in het ziekenhuis. Vorige week zei het RIVM nog dat de coronagolf op zijn retour lijkt. Ondertussen is er weer een nieuwe variant opgedoken in andere landen, die Centaurus wordt genoemd. Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe interpreteert u de laatste cijfers? Ik denk dat je van een daling nog niet echt kan spreken. Dus ik was zelf ook een beetje verbaasd dat er al over de piek werd gesproken volgende week. Ik denk als je nu naar de ziekenhuisopnamecijfers kijkt met name, dan zie je dat 1 op de 14 mensen die is opgenomen in het ziekenhuis daar ligt vanwege COVID. Dat vind ik vrij veel voor een zomergolf. Dus ik denk als je naar de cijfers van de besmettingen, het riool en de ziekenhuisopnames kijkt, lijkt de groei er wel een klein beetje uit te raken, maar de piek hebben we nog niet bereikt. En als je het vergelijkt met vorig jaar, de golf, is die dan heviger of minder hevig? Nou, er liggen nu meer mensen in het ziekenhuis dan op dit tijdstip vorig jaar en zeker op dit tijdstip 2 jaar geleden. Maar dat komt ook omdat het aantal besmettingen dat we nu zien echt veel hoger is dan 1 jaar geleden. We zaten toen echt in een dal. Dat is het grootste verschil. Dus ook al zijn we nu beter gevaccineerd, er is meer immuniteit in de bevolking. Op het moment dat er dan gewoon veel meer besmettingen zijn, dan zie je dus ook dat de ziekenhuisopnames, ondanks alle goede dingen, toch ook hoger zijn dan 1 jaar geleden. Betekent dat bijvoorbeeld het testen wel weer nodig gaat zijn? Ja, het hangt er vanaf wat je wil. Als men dit leven met COVID vindt, dan kunnen we op deze voet doorgaan. Maar ik denk zelf wel dat ondanks dat we gewoon met de vrijheden die we nu hebben, dat je toch wel meer kan. En met name toch mensen laten testen zelf dan wel in een teststraat. En ook zorgen dat mensen die besmet zijn in isolatie gaan. Dat onder andere zou natuurlijk nu ook al wel kunnen helpen. Ja, waar natuurlijk altijd toch meteen aandacht voor zou moeten zijn, zijn de kwetsbare mensen, want die maken zich waarschijnlijk zorgen. Ja, en dat is denk ik ook in deze tijd heel lastig. Kwetsbaren worden verwacht dat ze nu zichzelf goed beschermen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Want wat nu, je ziet dat de besmettingen gaan rond onder natuurlijk vooral veel jonge mensen, mensen die veel contacten hebben, maar komen altijd terecht bij de kwetsbare groepen. Dat is nu niet anders dan vorig jaar of 2 jaar geleden. Dus kwetsbaren kunnen zichzelf niet volledig beschermen, omdat zij ook onderdeel zijn van de maatschappij. Dus mensen kunnen zich laten vaccineren. Een deel van de kwetsbare groepen zijn ook uitgenodigd tot vaccinatie. Ja. Maar ook niet allemaal. En ze gaan ook niet allemaal, hè? Er is volgens mij nu ook weer een campagne gaande vanuit VWS om mensen die in elk geval een uitnodiging hebben gekregen voor een vaccinatie te vragen om deze ook echt te nemen. Dus ik denk dat in de eerste plaats heel belangrijk is, omdat je ook ziet dat de bescherming van het vaccin na een tijdje afneemt. Dus met name de mensen die hem goed kunnen gebruiken, die zouden echt wel aan die oproep gehoor moeten geven. Ja, dus de mensen die worden opgeroepen, dat zijn inderdaad 60-plussers en mensen uit de kwetsbare groepen. Ja. Zou het ook voor anderen die willen beschikbaar moeten zijn, vindt u? Ja, ik vind van wel. Er zijn meer mensen met een kwetsbare gezondheid die misschien medisch gezien niet het allerhoogste risico lopen, maar die nog steeds wel kwetsbaarder zijn dan gemiddeld. Ik weet dat veel van die mensen gewoon ook heel graag een tweede booster willen. En ik denk dat mensen die bijvoorbeeld gezinslid zijn van iemand met een kwetsbare gezondheid, die willen ook heel graag een vaccin. Ja. En ik denk juist als je oproept dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, vind ik dat je dit ook beschikbaar moet maken voor mensen die dat die dat willen. Dus je nodigt actief uit wie jij vindt dat die echt gevaccineerd moet worden. Maar je laat vervolgens de keuze vrij aan mensen die ook zelf een vaccinatie willen om er ook eentje te halen. Die nieuwe variant, hè, Centaurus, wordt die nu gedoopt. Hoe zit het daarmee? Die wordt Centaurus genoemd, maar dat heeft de WHO ook niet gedaan. Dat heeft iemand bedacht en dat is door iedereen overgenomen. Dat vind ik er grappig aan. Het is een variant die wordt in een aantal landen aangetroffen. Hij is in Nederland nog niet gezien, maar dat betekent niet dat hij er niet is. Want we typeren natuurlijk niet alle stammen en we testen niet meer iedereen. Maar er is nog niet zo heel veel over die variant bekend. Dus we hebben wel het idee door hoe die variant is opgebouwd dat hij misschien nog iets beter onder onze afweer uit kan glippen. Maar dat is echt nog te vroeg om daar heel stellig iets over te zeggen. Want dat is nog niet goed bekend. Oké. Dank u wel. Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. NPO Radio 1. 7:10. Het NOS Radio 1-journaal. Op 1 blikte terug op de overstromingen in Limburg een jaar geleden. Het huis van Corine Racing is na een jaar nog steeds niet volledig hersteld. Overal zit het nu nog tussen, tussen de ramen. Als je spuit op een vensterbank zet, dan komt eerst die zwarte modder af. Op je trappen, in de hoekjes, overal zit nog die vieze modder. Woont u er inmiddels weer? Nee, wij slapen weer in onze eigen huiskamer. En wat wonen betreft, we hebben alleen een tafeltje met een kooktoestel erop. En de ene keer koken we daar. Dus dat is heel verschillend waar we het makkelijkste kunnen koken. En de angst dat het nog een keer gebeurt, die is groot. Daarom vindt dijkgraaf Patrick van den Broek dat er iets moet gebeuren. En hij maakt er werk van. Wat we als gemeenschap in Limburg ook gezamenlijk oppakken, dat is in eerste instantie gewoon zorgen dat we ook geld krijgen om de problemen op te lossen. Daarvoor hebben we een gezamenlijke lobby opgezet. We hebben het begroot op 1,2 miljard. Donderdag wordt ook de bestuursovereenkomst getekend met de minister. Dan ook zeggen van, we gaan samen dat geld investeren. In Renze ging het over de foto's die gemaakt zijn door de James Webb Space Telescope. De beelden werden gisteren naar buiten gebracht en begeven een ongekend scherp beeld van het heelal. Voor sterrenkundige Milo Grootje een bijzonder moment. Het is voor mij een astronomisch bijzondere dag. Want het is de eerste foto's van de allerbeste telescoop ooit. Ja. En die staat dan ook nog eens in de ruimte. En daar zit er ook nog eens een heel belangrijk Nederlands instrument is daar aan boord, die prachtige foto's van het heelal kan maken. En kijken naar het heelal, dat is eigenlijk altijd terugkijken in de tijd. Want het licht, dat doet er even over om bij je te komen. Grootje legt het uit aan de hand van een voorbeeld. Als je naar de maan kijkt, is het seconden geleden. Dus als je naar de zon kijkt, staat het nog veel verder. Dat duurt 8 minuten voordat dat bij je is. Ja, ja. En hoe verder je het heelal inkijkt, hoe verder je dus terugkijkt in de tijd. Nou, dat kan dat instrument. En daarom, omdat je heel diep het heelal in kan kijken, zien we ook eigenlijk beelden die, daarvan is het licht eindeloos lang, in dit geval 4,5 miljard jaar geleden, vertrokken. Ja. En vangt dat apparaat nu pas op. Ja. Vandaar dat je terug kan kijken in de tijd. De Utrechtse zangeres Stefania brak vorig jaar door na haar deelname aan het Songfestival. Voor Griekenland kwam ze uit. En nu heeft ze een nummer geschreven voor de Oranje Vrouwen voor dit EK. Run Together heet het. Het is inmiddels het lijflied van het vrouwenelftal. En langs de lijn en omstreken vertelden ze hoe ze het nummer schreef. De meiden zelf die iets te zeggen hadden over een nummer. En toen dacht ik van, nou, hoe leuk is het om gewoon een meeting te doen met de Oranje Leeuwinnen. Te vragen van, wat voelen jullie voordat jullie het veld opgaan? Wat voelen jullie als jullie afkomen? Emotie die loskomt, dat wil ik eigenlijk weten. En dat waren allemaal vraagtekens in mijn nummer. Want ik kan wel een nummer gaan schrijven over voetbal. Maar als ik geen flauw idee heb van, goh, hoe voelen die meiden zich nou op het veld? Ja, dan kan ik er niet echt over schrijven. En dat was gisteravond op radio en tv. In Moskou is een nieuwe ambassade geopend. Die van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, schrijft onder meer het Duitse journaal Tagesschau op zijn website. En bij het artikel een foto van een indrukwekkend gebouw met een glimmende koperen naamplaats, een wapperende zwart-blauwe rode vlag en een geparkeerd geblindeerd busje. Maar de aangekondigde feestelijke opening van die ambassade gisteren werd afgeblazen, merkte cameraploegen die er naartoe waren gekomen. Uren later kwam er een verklaring. In verband met de ontwikkelingen in Oekraïne moest de ambassade meteen aan het werk. De Volksrepubliek Donetsk wordt trouwens alleen door Rusland en Syrië erkend. Onrust onder goudzoekers in de omgeving van Godo-Olo, een dorp in het Surinaamse binnenland. Daarover schrijft de Surinaamse nieuwssite Waterkant. De zogenoemde Gouden Berg die daar ligt wordt door 2 groepen goudzoekers geclaimd. En daarover zijn gevechten uitgebroken. De politie doet onderzoek naar een aanval van 25 gemaskerde mannen die gouddelvers uit het dorp Kisai hebben aangevallen. Daarbij werd geschoten en zijn ook gewonden gevallen. En er is inmiddels een tegenaanval geweest van de dorpelingen uit Kisai. De Surinaamse politie en het leger proberen de rust er te herstellen. Het wordt de komende dagen zo warm in Groot-Brittannië dat de regering waarschuwt voor maatschappelijke ontwrichting. Het Britse KNMI zegt dat er een kans van 30% is dat het hitterecord van 38,7 graden dit weekend gaat sneuvelen. En die hitte kan gevolgen hebben voor scholen, vervoer, ziekenhuizen en ook kerncentrales. Britse ziekenhuizen en ambulances verwachten veel mensen die ziek worden van de warmte. En door klimaatverandering zullen deze hete zomers vaker voorkomen, zegt de wetenschapsredacteur van Sky News. Daarmee neemt ook het aantal mensen dat sterft door de hitte met duizenden toe. Heatwave deaths currently average around 2000 a year. By 2050 they're predicted to reach 7000. Living in Britain's heating climate is going to be increasingly uncomfortable for us all and deadly for some. Nu overlijden er jaarlijks zo'n 2000 Britten door de hitte. In 2050 kunnen dat er wel eens 7000 zijn, zegt die wetenschapsredacteur. En ook China gaat gebukt onder extreme temperaturen. De China Daily schrijft dat in steden in het hele land records worden gebroken. Op veel plekken is het meer dan 35 graden. De autoriteiten in de provincie Zhejiang onder Shanghai hebben het hoogste hittealarm ooit afgegeven voor de maand juli. In Shanghai zelf is het al boven de 40 graden. Geen pretje voor bijvoorbeeld studenten die nu examen moeten doen daar. Maar de lokale autoriteiten beloven dat er overal airconditioning is in de leslokalen en ijs. Of dat is om op te eten of het hoofd mee te koelen, dat is niet helemaal duidelijk. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file bij Eindhoven door een vrachtwagen met pech. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven kost dat je een kwartier extra reistijd. Het staat vast tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht. Er is een rijstrook dicht. Je kunt beter rijden via de parallelbaan, de N2. EK voetbal. Ja, voetbal, voetbal. Opnieuw een klap voor het Nederlands elftal gisteravond. Na de blessure van Veenendaal en de covid-besmetting van Groenen is ook sterspeelster Miedema positief getest. De groep kreeg het te horen kort voordat het nieuws naar buiten ging. Zo ook verdediger Dominique Jansen. Ja, we kregen een berichtje van we hebben een meeting. Dus ja, het was eigenlijk meteen wel 1 plus 1 is 2. En ja, het is natuurlijk super vervelend. Maar ik denk dat we allemaal weten dat we morgen bij één opdracht hebben wat we willen vervullen. En ja, daar is gewoon 100% de focus op. Ja, dat is heel knap natuurlijk als je die focus kunt houden. Maar ik begin me wel een beetje af te vragen hoeveel klappen kan één team krijgen? Ja, ik denk dat we de eerste wedstrijd hebben laten zien dat we ja, echt al een aantal klappen ja, tegen ons kunnen krijgen. Maar ja, Mark had gewoon ook heel mooi gezegd, what doesn't kill you makes you stronger. En ja, ik geloof heel erg daarin. En ik denk ook in een toernooi, weet je, no matter what er gebeurt, dat je gewoon naar elkaar toe moet gooien en gewoon ja, daarin samen moet blijven. En ja, dan komen bepaalde krachten denk ik naar boven die je misschien voorheen niet eens gezien hebt. Is er eigenlijk angst ook nog bij jou en bij de rest van de speelsters? Want ik kan me voorstellen dat jullie tot vandaag dachten, poeh, we zijn er goed afgekomen na Jackie. Nou, ik moet zeggen, ik heb niet echt angst. Ik denk dat we allemaal gewoon heel bewust zijn wat er nu gebeurt en wat onze maatregelen zijn. Want we zijn natuurlijk nu ja, extra scherp op bepaalde maatregelen. Dus dat willen we gewoon zo goed mogelijk doen. En weet je, als er meer gebeurt, je kunt er uiteindelijk toch niks tegen doen. Dus we gaan gewoon proberen zoveel mogelijk ons aan de regels te houden, elkaar te beschermen en dan ja, is gewoon de focus 100% ook op voetbal. Het voelt bijna als een stomme vraag, maar kan je eens uitleggen hoe belangrijk Viviane Miedema voor het team is? Ja, Viv is natuurlijk een persoon die kan goals maken, maar ook assist geven. Dus daarin is ze super belangrijk. En ja, ook in het druk zetten en dergelijke is zij ook echt wel een leader. Want ja, zij staat natuurlijk vooraan en zij wat dat betreft degene, let's follow me. Maar ja, ik ben ook gewoon van overtuigd dat andere meiden die nu haar rol moeten gaan invullen, dat zij dat ook super goed kunnen. En ik denk in het team is er super veel vertrouwen in elkaar dat we dat ja, wel kunnen opvullen. En tuurlijk is het een gemis dat ze er niet is, maar ja, we moeten gewoon vooruit kijken en kijken en ja, gewoon hoe noem je dat? Je moet zeilen met de, of reilen met de zeilen. Roeien met de riemen die je hebt. Roeien met de riemen die je hebt, ja dat. Zij speelste Dominique Jansen dus tegen verslaggever Rivka op het veld. Sportcommentator en presentator van Studio Engeland, Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vanavond natuurlijk die tweede poolwedstrijd tegen Portugal. Dominique Jansen die zegt, nou, ik heb er gewoon vertrouwen in. Is dat de wens die de waarde is van de gedachte of denk je dat ze een punt heeft? Nee, ze heeft wel een punt, hoor. Nederland moet ook zonder die geblesseerden en die coronagevallen nog van Portugal kunnen winnen. Als je kijkt naar de krachtsverhoudingen tussen die twee landen. Portugal plaatste zichzelf niet voor het EK. Die mogen alleen maar meedoen omdat Rusland is uitgesloten van de competitie wegens de oorlog in de Oekraïne. En als je kijkt naar de geschiedenis. Nederland won 6 van de 7 gespeelde wedstrijden tegen Portugal. Dus ik denk ook vooral dat het een mentale kwestie is, hè. Hoe gaat Nederland om met die reeks aan tegenslagen die ze hebben gehad? En ook alsjeblieft niet meer coronagevallen vandaag. En dan moet het goed komen. Ja, dat zou ook wel helpen. Maar goed, het zijn ook echt niet de minste, hè, die missen. Miedema, Groene. Nee, klopt. Je ziet eigenlijk dat in de as, zoals we dat mooi noemen, bijna iedereen wegvalt. Jacky Groene, de uitblinker tegen Zweden. Ja, je zag dat ze in die wedstrijd ontzettend veel balveroveringen had. Won bijna al haar duels en doet er dan ook vrijwel altijd iets goeds mee. Dus ja, Oranje zonder Jacky Groene is gewoon minder sterk. Dat is een sleutelspeler. Zij speelt altijd. En Viviane Minema, dat is de beste speler van Nederland. Eén van de beste spelers van de wereld. Iedereen is bang voor Viviane Minema. Die neemt ook altijd 2 verdedigers met zich mee. Dat is gewoon absolute wereldtop. Zowel in de 16 als daarbuiten. Je zag haar tegen Zweden in de tweede helft iets meer vanuit het middenveld spelen. Toen zette ze eigenlijk meer de lijnen uit, meer een spelverdeler. Ja, dat kan ze ook gewoon goed. Zij was samen met Groene de beste van het veld. Is ook aanvoerder gemaakt. Dus ja, we gaan nu kijken wie de derde aanvoerder van Nederland is. Ja. Want ja, vergeet het niet, aanvoerder van Veenendaal, die is naar huis na een blessure. Aniek Nouwen, centrale verdediger, hebben we nog niet genoemd, is ook geblesseerd geraakt tegen Zweden. Dus je mist gewoon 4 basisspelers. Dat is wennen voor Oranje. Maar ja, je moet gaan zien, Nederland en Zweden die gaan uitmaken wie de eerste wordt in de pool. Doelsaldo kan daarin doorslaggevend zijn. Dan is het gewoon heel vervelend dat Viviane Minema niet kan spelen. Want dit is de all-time topscorer van Oranje. Dus die had je goed kunnen gebruiken. Ja. Vanavond dus Portugal. Nou heeft Portugal net als Nederland in de eerste ronde gelijk gespeeld. 2-2 tegen de Zwitsers. Hoe goed zijn zij? Nou ja, ik vond ze eigenlijk wel verrassen. De eerste helft kwamen ze er tegen Zwitserland niet aan de pas. Ze stonden al snel met 2-0 achter. Ik dacht, ja, dat gaat gewoon helemaal mis. Dat wordt gewoon 4-0 in de tweede helft. Maar toen gingen ze ineens voetballen. En best wel leuk ook. Het was technisch, snel. Ik heb een paar mooie aanvallen, een paar mooie acties gezien. En dus 2 doelpunten. Het was sowieso wel knap om terug te komen van zo'n achterstand. En op basis van die tweede helft hadden ze eigenlijk zelfs meer verdiend. Maar we moeten ze ook niet groter maken dan ze zijn. Nederland is gewoon beter dan Portugal. En dat team dat speelt ook voor het overgrote deel in eigen land. Dus de competitie, die Portugese competitie, is niet fantastisch. Ze spelen er 2 in het buitenland maar. Bij Servette in Zwitserland en eentje bij Levant in Spanje. Terwijl ja, wij als Nederland nog steeds spelers hebben van Europese topclubs. Wolfsburg, Bayern München, Lyon, Barcelona. Dus die moeten zich vandaag gewoon laten zien. Ja, en de Nederlandse vrouwen moeten gewoon winnen vanavond eigenlijk, hè? Ja, dat is vrij duidelijk. Als je kijkt naar Zweden, dat is gewoon ook een topland. Dat is je concurrent, hè, in de strijd om de eerste plek. Je wil in de pool eerste worden. Ook omdat je in de kwartfinale dan waarschijnlijk Frankrijk ontloopt. Nou, ik weet niet of je Frankrijk hebt gezien, maar die waren gewoon echt geweldig in hun eerste wedstrijd. Dus ja, het is gewoon belangrijk om vandaag te winnen. En het liefst dus ook met zoveel mogelijk doelpunten, omdat dat doelsaldo dus doorslaggevend kan gaan zijn. Gaan we allemaal vanavond zien om 9 uur Nederland-Portugal. In diezelfde pool om 6 uur al de wedstrijd Zwitserland-Zweden. Die is dus ook spannend en belangrijk. Dankjewel, Suze. Die wedstrijden die zijn allebei te zien op NPO 1 en te horen natuurlijk op deze zender. Fish full of mercury. Oh.

Nee, dat ging inderdaad behoorlijk moeizaam. Er is nog wel een gebiedje met regen over het midden van het land getrokken. Daaronder is het wel nog afgekoeld tot ruim 120 graden. Maar op heel veel plaatsen is het inderdaad ruim boven gebleven. Daarmee mogen we dus spreken van een tropennacht in ons land. Wat eigenlijk niet eens heel vaak voorkomt. Nou, vanochtend dus op heel veel plaatsen een vrij zwoele start, om het zo maar te zeggen. De lucht is ook een beetje vochtig. Dus uiteindelijk wordt het vanmiddag op veel plaatsen ook broeierig warm. Nu nog wel heel veel bewolking boven ons land aanwezig. Maar van het noordwesten uit breekt op steeds meer plaatsen de zon toch al vrij snel door. Ja, dan kan die temperatuur weer behoorlijk gaan oplopen. Vanmiddag komen we uit op zo'n 19 graden op de Waddeneilanden. Want daar steekt later vandaag al een vrij stevige noordenwind op. Maar in delen van het zuiden van het land kan het nog 28 of 29 graden worden. Dus grote verschillen. En die noordenwind, zorgt die dan wel voor afkoeling de komende dagen? Ja, dat gaat in de loop van de avond en ook vannacht al gebeuren. Die opklaringen die breiden zich in de loop van de dag dus steeds verder uit. En met name vanavond en vannacht zien we die brede opklaringen boven de noordelijke helft liggen. In het zuiden komt er nog wat meer bewolking voor. De noordelijke helft koelt het dan al behoorlijk af, tot ruim 110 graden. Lokaal zou ook een mistbank kunnen ontstaan. Onder de bewolking in het zuiden van het land is het net even wat minder koud. Morgen hebben we dan overal een vergelijkbaar weerbeeld. Zon afgewisseld met wolkenvelden. Langs de noordkust zou nog een enkele bui kunnen vallen. En de temperatuur ligt dan een stuk lager, met zo'n 18 tot plaatselijk nog 26 graden. Vrijdag valt ook een lokale bui. Dan is het nog een paar graden koeler op veel plaatsen. Dan wordt 25 graden waarschijnlijk nergens meer gehaald. En dan in het weekend, dan is het weer droog. En zeker vanaf zondag komt de zon er vaker bij. En gaat de temperatuur weer flink omhoog. Want na het weekend zou het zomaar eens flink heet kunnen worden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan wat files rond Rotterdam door ongelukken en pechgevallen. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord kost dat je een kwartier extra. Daar is één rijstrook dicht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging ook een kwartier. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat een auto met pech bij Rotterdam Sjaarloos. Vanaf Rotterdam IJsselmonde sta je daardoor in de file. Vertraging is bijna een half uur. En op de A2 bij Eindhoven sta je vast door een pechgeval. Van Maastricht naar Eindhoven is de vertraging 20 minuten. Het rijdt langzaam tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht. Er is één rijstrook dicht. Je kunt beter rijden via de parallelbaan, de N2. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Kijk morgenavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Morgenavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. De Amerikaanse president Biden zit in het vliegtuig onderweg naar Israël. Het wordt zijn 10e bezoek aan het land. De eerste keer was bijna 50 jaar geleden. Toen had hij als senator een ontmoeting met premier Golda Meir. Biden gaat nu natuurlijk voor het eerst als president naar Israël. En daarna bezoekt hij ook de Palestijnse gebieden. En vervolgens reist hij door naar Saoedi-Arabië. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, Amerika is een bondgenoot van Israël. Hoeveel is er veranderd sinds Biden aan de macht is, vergeleken met Trump? Wel wat, maar ook weer niet zo heel veel. Want Trump gold als een zeer pro-Israëlische president die de relatie met de Palestijnen tot onder het vriespunt heeft gebracht. Biden heeft dat wel ietsjes opgewarmd. Heeft bijvoorbeeld weer de financiële hulp aan de Palestijnen opgeschroefd, die door Trump was uitgekleed. Maar Biden had meer besluiten van Trump beloofd terug te draaien. Bijvoorbeeld het sluiten van het Amerikaanse consulaat voor de Palestijnen. Dat zou Biden weer openen. Maar dat is nog niet gebeurd. En ook andere besluiten van Trump zijn niet teruggedraaid. Bijvoorbeeld het verplaatsen van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Belangrijke symbolische stap, want Jeruzalem is een stad die zowel de Palestijnen als de Israëliërs claimen als hun hoofdstad. Nou, Trump zei eigenlijk daarmee, het is van Israël. Dat heeft Biden ook niet teruggedraaid. Dus een paar dingen zijn wel veranderd, maar in grote lijnen zijn er ook veel dingen hetzelfde gebleven. En wat is zijn belangrijkste doel? Nou, wat hij zegt is dat hij Israël verder wil inbedden in de Arabische wereld om Israël heen. En Israël heeft de afgelopen jaren al banden aangeknoopt met verschillende Arabische landen. Dat gebeurde onder bemiddeling van Donald Trump, de zogeheten Abraham-akkoorden. Maar Saoedi-Arabië aarzelt nog en dat is precies het land waar Biden na Israël heen vliegt. Dus mogelijk vindt daar enige toenadering plaats de komende dagen. Denk daarbij niet meteen aan het uitwisselen van ambassadeurs of het aanknopen van officiële diplomatieke banden, maar misschien wel dat Saoedi-Arabië zou toestaan dat Israëlische vliegtuigen over het Saoedische grondgebied naar Oost-Azië zou mogen vliegen. Of dat soort stappen. Dus dat is een van de dingen die Biden heeft aangekondigd, waar hij iets aan wil gaan doen. Die banden tussen Israël en de Golfstaten met name verbeteren. En als het gaat over Iran, zijn ze daarover eens hoe ze daarmee om moeten gaan? Want ja, Biden wil eigenlijk weer een atoomakkoord sluiten. Ja, Iran is ook een van de redenen dat die banden groeien tussen Israël en die Arabische landen. Want ze zien allemaal Iran als de belangrijkste vijand in de regio. Maar hoe ze er precies mee moeten omgaan, daarover zijn Israël en de VS het niet helemaal eens. Biden wil inderdaad weer om tafel met Iran. Om te kijken of hij het atoomakkoord dat Trump heeft verbroken weer tot leven kan wekken. Daarbij zou Amerika sancties tegen Iran verminderen in ruil voor een beperking van het Iraanse atoomprogramma. Dus ja, eigenlijk diplomatie. Maar Israël heeft daar een stuk minder vertrouwen in. Israël gelooft vooral in maximale druk op Iran. Sancties, aanvallen op Iraanse doelen in de regio. Dus daar zullen ze het zeker over gaan hebben. Dat is wat Israël betreft zeker een van de belangrijkste, misschien wel het belangrijkste onderwerp om te bespreken met Trump. Met Biden. Met Biden. De komende dagen. Ja. Ja, hij komt op het moment trouwens dat de regering is gevallen. De Lapid is demissionair, zo zouden wij zeggen. Ja, klopt. Ja, dat was ook nog even een overweging van, ja, kan het bezoek dan wel doorgaan? Want er is dus ook meteen een soort verkiezingscampagne losgebarsten voor de zoveelste keer in een paar jaar tijd. Want er komen weer nieuwe verkiezingen aan in Israël. En als hij nu zou komen, was de gedachte, ja, kies je dan niet een beetje partij door dan met een van de mensen te gaan praten die meedoet aan de verkiezingen, namelijk de zittende premier. Uiteindelijk heeft Biden gezegd, ik ga er toch gewoon heen. Maar om wel een beetje zijn onpartijdigheid te laten zien, spreekt hij niet alleen met Lapid, maar ook met de oppositieleider en een tegenstander van Lapid, de belangrijkste tegenstander, Benjamin Netanyahu. Die kent hij ook nog, zoals hij eigenlijk alle oud-premiers kent van Israël. Biden die staat zich erop voor dat hij sinds Golda Meir, dat bezoek wat je even noemde, begin jaren 70, dat hij sindsdien alle Israëlische premiers heeft gesproken. En vandaag komt daar dus weer een nieuwe premier bij in de vorm van Yair Lapid. Correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Het is 8:08. Lange tijd claimde Noord-Korea dat ze corona buiten de deur hadden gehouden. Tot dit voorjaar. Toen moest Pyongyang wel erkennen dat ook Noord-Korea was getroffen. Lockdowns volgden. Hoe is het gesteld met de bevolking van het land waar volgens de laatste cijfers van de VN bijna 42% van de bevolking onder voet is? Correspondent Sjoerd ten Daas ging naar de grens met Noord-Korea bij het Zuid-Koreaanse Ganghwa. Zoete Noord-Koreaanse deuntjes klinken hier door de speakers in een van de hallen in het Ganghwa Observatorium. Een plek waar vandaan je als je de lift naar boven pakt een vleugje Noord-Korea mee kan krijgen. Althans, helemaal naar boven kun je hier niet. De bovenste verdieping wordt bemand door de soldaten van het Zuid-Koreaanse leger. Maar eenmaal op de derde verdieping kom je terecht in wat bijna wel een bioscoopzaal lijkt. In elk geval waar het gaat om de stoelen. Hier geen groot wit doek, wel heel veel glaswerk. En vanaf hier kun je dan met andere toeristen, andere geïnteresseerden kijken naar de overkant. Kijken naar Noord-Korea dus. Ik ben hier tijdens mijn dienstplicht ook al eens geweest, zegt deze jongeman. Ik wil het graag ook aan mijn vrouw laten zien. Daarom zijn we hier nu samen naartoe gegaan. Ja, want als je 500 Koreaanse won in een van de telescopen gooit, nog geen 2/4 omgerekend, dan kun je door die telescoop kijken naar de dorpen, de communes aan de overkant. Ja, soms kun je hier de soldaten zien die naar buiten komen om te vissen. Andere momenten zie je kinderen buiten bij de basisschool van een van die dorpen. Er is ook een ideologisch centrum waar de inwoners worden volgestopt met de partijmores van Kim Jong-un. Vandaag zien we vooral mensen op het land in de rijstvelden, strohoeden op. Het is echt loeiheet, felle zon ook hier in deze regio deze dagen. Ver boven de 30 graden. En bij dit observatorium werkt John Songap. Hij laat zien wat er aan de overkant gebeurt. Alles is groepswerk in Noord-Korea, zegt John. Noord-Korea is een socialistisch land waar je niet vrij kunt bepalen wat je doet. Je moet doen wat wordt opgedragen. Tientallen mensen moeten hier aan de overkant werken om hun voedselrantsoenen te verdienen. John heeft een joystick waarmee je een camera met een enorme zoomlens kan bedienen. Beelden daarvan komen dan vervolgens hier op zijn scherm. Ja, mondkapjes lijken we daar niet te zien aan de overkant. Kun je daar nou uit opmaken hoe het nu precies met de Koreanen gaat ten tijde van COVID daar in het noorden? We zitten dichtbij, maar het is nog altijd zo'n 2000 meter naar de overkant. Maar als je de situatie vergelijkt met voor corona, dan lijkt er voor de Noord-Koreanen daar niet veel veranderd. Ja, ook voor de Noord-Korea-watchers is het lastig om uit te vinden wat zich nou precies afspeelt daar in het noorden. Daarvoor zijn we doorgegaan. Reis naar Seoul, zo'n 70 kilometer verderop. Hoi, ik ben Yvonne Bremer. Ik ben journalist bij NK News. En wij specialiseren in al het nieuws over Noord-Korea, hier vanuit Zuid-Korea. Ja. Laten we naar binnen gaan. Dus we hebben een grote satelliet en daarmee ontvangen we Noord-Koreaanse tv live. We kijken naar satellietbeelden, wat gebeurt er op de grond. Ja, we zagen boeren op het land, ook eerder tijdens de uitbraak al. Wat maken we daarvan? Kon betekenen dat of de lockdown, het nieuws ervan nog niet was aangekomen. Of dat voedselvoorziening toch zo belangrijk is dat alle boeren gewoon wel door moesten werken. Ja, wat ook niet helpt is dat vrijwel alle diplomaten, hulporganisaties zijn vertrokken, zegt hij. Dat Noord-Korea kampt met grote honger, dat is wel duidelijk. Overstromingen ook weer de afgelopen week door stortregens die de laatste oogst in gevaar brengen. Dat komt er nog eens bovenop, bovenop al die andere ellende voor de Noord-Koreanen. Het grootste probleem is nu dus inderdaad dat sinds corona Kim Jong-un de kans heeft aangegrepen om bewegen binnen Noord-Korea, maar ook aan de grens, nog meer in te perken. Er was altijd nog wel veel smokkelhandel gaande, schaduweconomie. En we gaan ervan uit dat dat nu ook een stuk slechter ervoor staat. Ja. Ja, sombere berichten dus en weinig hoop voor de Noord-Koreanen op enige verbetering van hun situatie. Een verslag van correspondent Sjoerd Dennaas. Wat betreft die coronacijfers in Noord-Korea, officieel zijn er bijna 5 miljoen gevallen van koorts, zoals zij het noemen, gemeld. En slechts tientallen doden, maar betrouwbare cijfers zijn het niet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Verslaggever Mark Hamer is in Den Bosch, waar meteen naast de Sint-Janskathedraal het EK Pétanque van start gaat. Mark, ben je al een beetje in Franse sfeer? Nou, je zou het wel zeggen, hè? Kerkpleintje, petankbanen. Ja, weet je wat, we doen er gewoon een Franse muziekje bij. En je ziet mij een paar honderd kilometer zuidelijker, hoor. Neem alle gekheid op een stokje, kerkpleintje. Sint-Jan is niet zomaar een kerk. Ja, en Luc Herbrichs, organisator van dit petank-evenement. We kunnen toch wel zien, hè, dat we in Den Bosch zijn. Want onder de toegangspoort staat, op de toegangspoort staat Houdoe en Petank. Hoe krijg je dit EK hier? Nou, daar zit 2 jaar aan voorbereiding zit eraan vast. We hebben samen met Brabantsbocht, met Sertogenbosch en met de Nederlandse Jeu de Boelbond en het ministerie van VWS hebben 2 jaar geleden onze plannen gemaakt. Dat betekent dat je een bidboek gaat indienen bij de Internationale Federatie. Ja, jullie hadden een ander evenement ook al georganiseerd in het verleden? Ja, we hebben in 2019 op ditzelfde plein het WK handboogschieten mogen organiseren. En dat zag de Petankbond en die dacht, hey, maar wij hebben ook een feestje. Ja, nou, de Petankbond bestaat dit jaar 50 jaar. Dus daar wilden ze heel graag iets voor doen. Ze hebben inderdaad ook het WK handboogschieten gezien. En van het een kwam het ander. En zoals ze bij Petank zeggen, het balletje ging rollen. Dus zo kwam het aan de slag. En zo staan we hier. Ik kijk hier al even, kom het pleintje op. Er staan grote overkappingen, grote tenten. Even kijken, hier een baantje of 10. Ja, we hebben hier 12 banen liggen. In totaal op de hele parade liggen 26 banen voor de wedstrijd. Ja, en voor de wedstrijd. En dan heb je hier ook een grote overkapping. Ik zou zeggen, bij tennis noemen ze dat het centercourt. Ja, betank? Ik heb mij laten vertellen, bij betank heet dat het carré d'honneur. Oké, en hier gaan straks de grote wedstrijden plaatsvinden. Even een EK-petank in Den Bosch. Het is toch gewoon typisch iets Frans? Dat doen ze niet elk jaar in Frankrijk dan? Nee, het EK, dat is net zoals bij iedere sport, wordt dat in dit geval iedere 2 jaar op een andere locatie georganiseerd. Dus ook in een ander land. Uiteraard is Frankrijk een van de grootste landen waar petanque gespeeld wordt. Ja, maar... En winnen de Fransen niet alleen maar? Nou nee, dat hebben we op andere evenementen ook gezien. Het is een internationale competitie. De lijst met Fransen van Europees kampioenen die is redelijk lang. Maar er zijn zeker ook kansen voor de andere landen die hier naartoe komen. We zijn een trapje opgelopen, staan gedeeltelijk op de tribune. Wat zien we nu? Nou ja, we zien hier dus het carré d'honneur met een mooie VIP-ruimte. We zien een stadion met 888 plekjes. En 2 banen waar de wedstrijden en zeker op zondag de finales gespeeld worden. En ja, hier worden Europese titels verdeeld eigenlijk uiteindelijk. Waarom is het belangrijk voor Den Bosch dat het hier georganiseerd wordt? Nou, er zijn meerdere redenen. Eén is dat het... niet alleen maar het EK Petanque is, maar dat we ook in samenwerking met al die partners een programma Strijd tegen Eenzaamheid hebben gedaan met verschillende wijktoernooien. Daar hebben we gisteren hier al de finales van gehad. Dat is een van de redenen. Iedereen is welkom de komende dagen. Alleen zondag is het betaald, hè, geloof ik? Ja, klopt. Het is alle dagen gratis toegankelijk. Op zondag zijn er voor de ochtend nog tickets voor de finales. Die zijn helemaal uitverkocht. Dus iedereen van harte welkom hier in Den Bosch. Ja, Frans Veertje wordt een beetje onderbroken door de bouwplaats hiernaast. Maar ik ga straks wel spreken met de directeur van de voorzitter van de Petankbond. En met een van de spelers van het Nederlands team. En misschien, Astrid, ga ik zelf ook wel een balletje gooien. Oeh, spannend hoor. Mark Hamer in Den Bosch. Een flinke operatie bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. En dan gaat het dit keer niet over een operatie op de snijtafel, maar een verhuisoperatie. Er is bij het ziekenhuis in Utrecht een MRI-scanner van 6300 kilo naar binnen gehezen. Bedoeld om kinderen te scannen tijdens een operatie aan een hersentumor. En dat is heel belangrijk, zegt een kinderneurochirurg tegen RTV Utrecht. Je zou je kunnen voorstellen dat hersenen eigenlijk een soort pudding zijn. En als je daarin opereert, verandert de pudding van vorm. En dat houdt in dat dan je navigatiesysteem, zoals wij dat ook in de operatiekamer gebruiken, dat dan de routekaart niet meer betrouwbaar is. Ja, wereldwijd zijn er maar een paar plekken waar een MRI aan een operatiekamer vastzit en dus tijdens een operatie kan worden gescand. Eigeel, rijstwater, azijn, cacaopoeder. De meesten zullen deze ingrediënten wel in huis hebben om mee te koken. Maar volgens de Wall Street Journal kan je er ook je haren mee wassen. Ja, jij zit al een beetje vies te kijken. Ik heb er geen verstand van, want voor degene die niet meekijken op de webcam, ik heb geen haar meer, dus ik hoef het niet meer op deze manier te wassen. Maar zie jij het maar al zitten? Maar het kan hiermee dus? Oké. Okay. Dit is de no-poo-beweging, no-shampoo. Volgens de Wall Street Journal wordt die steeds populairder. Het zijn mensen die alternatieve, milieuvriendelijke producten in de douche gebruiken. Zo zweert Glenda in de Amerikaanse staat Pennsylvania bij eigeel en appelazijn. Haar haar is nog nooit zo vol en glanzend geweest. Anderen wassen hun haar gewoon helemaal bijna niet meer, zoals Laura in de Schotse stad Edinburgh. 2 jaar geleden gebruikte ze voor het laatst shampoo. Eens in de zoveel tijd was ze haar met warm water en azijn. En ook zij heeft naar eigen zeggen sterker en zachter haar dan ooit. Zie ik jou nog niet meteen morgen doen aan jouw gezicht te zien? Nee. Oké. En de huurders van een appartementengebouw in Amsterdam, die hebben al 3 jaar lang last van kriebelbeestjes als ze willen slapen. Ja, dat zijn inderdaad bedwansen. Een ware plaag, vertellen ze aan AT5. Een enkeling is verhuisd, maar dat is deze mensen nog niet gelukt. En ze doen in bed geen oog dicht. En toen dacht ik, wat voel ik? En ik doe het licht aan en er waren gewoon 40 beesten in mijn bed. Je voelt je bezwaard om ergens op bezoek te gaan. Je slaapt slecht, 's nachts. 'S Ochtends, je krijgt allemaal van die plekjes op jouw huid. En dan zeg je, horrorfilm. Ja, inderdaad, ja, zo voelt het wel. Ja. Er is van alles geprobeerd om dat probleem daar in dat appartementengebouw in Amsterdam op te lossen. Maar dat lukt nauwelijks door kieren. Nou, toch liever eigeel in mijn haar. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Misschien helpt dat ook tegen die beestjes samen met appelazijn. Maar op de weg is het goed te doen. Er staan er niet zo heel veel files, want veel mensen hebben natuurlijk al vakantie. Alleen op de A20, daar gaat het wel behoorlijk mis. Van Gouda naar Hoek van Holland, want daar heb je een half uur vertraging na een ongeluk. Bij Rotterdam-Noord sta je vast en de rechterrijstrook is daar dicht. Seesaw van Aretha Franklin. Het is 8 minuten zelfs, voor 8. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt voor het Radio 1 Journaal Oekraïense vluchtelingen bij hem in de wijk. De kinderen gingen de afgelopen maanden naar een speciale Oekraïense klas op een van de basisscholen. Volgende week is het vakantie en dan stopt de Oekraïense klas. Dus was er ook voor het laatst het hoogtepunt van de week. De muziekles. Dat zingen ze samen met een Oekraïense juffe uit volle borst. Een oud, maar nu heel populair, patriotisch volkslied dat verboden was in de Sovjet-tijd. Hard zingen om het land te steunen, zeggen ze. Ik ben Nastya. En wie ben jij? Ik ben Sofia. Kunnen jullie Nederlands? Ja, een beetje. 11 kinderen zitten nu in de Oekraïense klas. Esther van Oers is de directeur van de school. Ze krijgen een deel van het curriculum vanuit Oekraïne. En in de middag zijn ze in de Nederlandse groepen om te integreren. Ze zingen ook die van het Songfestival. Inclusief de rap. We beginnen altijd met hetzelfde liedje, hè? Maar één keer per week komt muziekjuf Christy op school. En dan schakelen ze over op Nederlands. Hallo allemaal, dit is muziekles. Ik ben zo blij dat jij er bent. En je ziet het op de gezichten. Je ziet de kinderen opleven. Muziek brengt altijd plezier. En wat ik bij vluchtelingen ook heb gezien is dat het ook iets aanspreekt in jezelf. waar taal, normale taal misschien niet bij kan. Ik zag net bijvoorbeeld in de groep dat een meisje heel verdrietig werd... en dat doet dan misschien toch de muziek, omdat ze haar vader zo miste. En daarnaast is het ook bekend dat muziek echt kan helpen... bij het verwerken van stress en trauma's. Sofia en Nastia zeggen dat ook zelf. Het ook groeten in het een Als we zingen, denken we niet aan de nare dingen. Dat is heel fijn. De juf is heel cool en de liedjes ook. Ik zeg nee, ik zeg ja, ik zeg nee, ik zeg ho, ik zeg lang, ik zeg gisteren, ik vandaag. Deze Nederlandse school, zeggen ze, is heel anders dan de school in Kiev. In Oekraïne zijn er allemaal strenge regels, allemaal dingen die niet mogen. En hier mag je zelfs op tafel zitten en op je sokken lopen. Oh ja, ze wil nog een ander verschil noemen. In Kiev eten ze tussen de middag warm in de schoolkantine. Daar neem je geen boterhammen mee. Wat ik merk is dat het Nederlands onderwijs veel informeler is. Er wordt ook gezegd, en dat heb ik ook Oekraïners in Nederland ook horen zeggen... het niveau is hier lager dan bij ons in Oekraïne. Ja, dat heb ik ook gehoord van de leerkrachten, ja. Wat moeten we daar nou mee? Ja, hier is ook veel aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen... en niet alleen op de specifieke kennis en vaardigheden. Jij hoeft niet perfect te zijn. Jij hoeft niet perfect te zijn. Jij hoeft een Oksana is een van de twee Oekraïense juffen hier. Deze klas, zegt ze, is heel belangrijk voor de Oekraïense kinderen. En ook voor haar. Je hebt er weer een routine mee. Geen tijd meer voor depressie. Met de kinderen gaat het nu beter. Ze huilen minder. Maar veel ouders vertellen hun niet het hele verhaal. Die zeggen dat het goed gaat... thuis in Oekraïne, dat ze binnenkort terug kunnen. We will go home, but not very soon. Voorlopig is die oorlog niet voorbij. Hoe gaat dat komend schooljaar? Na de zomer hebben de meeste kinderen een plek in de nieuwkomersklas. Dus in deze vorm stopt de klas. Ze gaan met Afghaanse, Syrische en andere vluchtelingen in de klas. En dan is het ook echt focus op het leren van de Nederlandse taal. Dus dan is er geen ruimte meer voor het Oekraïense curriculum. Dan gaan ze dit wel missen. Dat denk ik wel, ja. Jammer dat dit stopt. Ze zijn ermee begonnen zonder ooit na te denken over hoe het verder zou gaan. Veel dachten, we zijn straks in de zomer voor het nieuwe schooljaar weer thuis. Maar haar stad, Kharkov, wordt dagelijks gebombardeerd. Ze gaat een nieuwe baan zoeken. Hopelijk op een school weer. Want hier voelt ze de vrijheid. En hier op school voelt ze zich thuis als juf. Oh, ze zijn zo goed en knap, hè? Echt goed gedaan, hoor. Goed gezongen. En alle verhalen over de Oekraïense vluchtelingen zijn te horen via nporadio1.nl/serievluchtelingen. NPO Radio 1. Laten we in kaart gaan brengen welke oorlogsmisdaden er plaatsvinden. De oorlog in Oekraïne duurt nu 4 maanden. Laten we ook een onderzoekscommissie starten om bewijs te verzamelen over wat daar gebeurt. Maar hoe doe je dat? Wie houdt je verantwoordelijk en hoe bestraf je de daders? Uiteindelijk komt er ook een moment dat je degene die dit gestart hebben verantwoordelijk moet houden. Wopke Hoekstra neemt morgen het voortouw om met andere landen te bespreken hoe bewijzen veiliggesteld kunnen worden. En hij vraagt speciaal aandacht voor seksueel geweld tegen vrouwen. Dat gaat over verkrachting, ook waar familieleden gedwongen bij moeten kijken. En die verhalen zijn met geen pen te beschrijven. Zometeen te gast in Spraakmakers. Minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar eigenlijk wilt u nog niet stoppen met werken. Met Smart Exit verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt Fusies en Overnames. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op smartexit.nl. Kijk morgenavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Morgenavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. In 1927 maakte Pake Roelf van Avec al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Utrecht zijn alle vrijkomende sociale huurwoningen 6 weken lang alleen bestemd voor vluchtelingen. En de Belastingdienst wist al langer dat er geselecteerd werd op afkomst in de toeslagenaffaire. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoet. De Belastingdienst wist begin 2019 al dat er etnisch geprofileerd werd in fraudeonderzoeken bij de kinderopvangtoeslag. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit e-mails die vorige week zijn vrijgegeven na een verzoek van RTL en Trouw. Nog voordat de toeslagenaffaire halverwege 2019 voor het eerst uitgebreid in het nieuws kwam, mailden ambtenaren van de Belastingdienst onderling al over selecteren op afkomst in fraudeonderzoeken. Toch bleef de fiscus dat nog meer dan een jaar ontkennen, ondanks herhaalde vragen uit de Tweede Kamer. President Rajapaksa van Sri Lanka is het land ontvlucht. Hij is met zijn vrouw en twee bodyguards op een militair vliegtuig gestapt naar de Malediven. De president zat ondergedoken sinds zaterdag, toen bestormden woedende demonstranten zijn residentie. In Sri Lanka is het al tijden onrustig en er zijn geregeld grote anti-regeringsdemonstraties. De betogers houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis en het grote tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Rajapaksa had zijn vertrek als president al aangekondigd. Tweede Kamerlid Gundogan heeft aangifte gedaan tegen Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege opruiing en aanzetten tot geweld. In een toespraak op het Boerenforum in Tiel zei van Meijeren vorige week dat het niet altijd gezond is als er een taboe rust op geweld. Hij verwees ook naar artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. Dat bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, goed of eerbaarheid te beschermen. Gundogan vindt dat Van Meijeren daarmee te ver gaat. Ze hoopt dat meer mensen aangifte willen doen. Beveiligers van de Surinaamse vicepresident Brunswijk zijn veroordeeld voor de mishandeling van een journalist vorig jaar. Ze namen een journalist van de grootste krant van Suriname in een wurggreep en werkten hem tegen de grond, waarna Brunswijk het voor hen opnam. Andere Surinaamse journalisten zeiden na het incident zich onveilig te voelen. De beveiligers hebben 3 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen en een proeftijd van 3 jaar. Twitter sleept Elon Musk voor de rechter om af te dwingen dat hij zijn overnamedeal met het bedrijf nakomt. Musk vindt dat Twitter niet eerlijk is geweest over gebruikersgegevens van het sociale medium en ziet daarom af van de overname voor $44 miljard. Twitter zei vorige week al dat dat niet zomaar kan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK de halve finales bereikt door een 2-1 overwinning op België. De laatste wedstrijden van het WK worden in Spanje gespeeld. Oranje moet het daar zaterdag opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Australië en Spanje. Het weer dan. De dag begint bewolkt met hier en daar ook wat motregen. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 19 graden op de Wadden tot lokaal 29 in Limburg. Morgen wisselend bewolkt en iets minder warm. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg vanmorgen. Het is wel wat drukker rond Eindhoven. Bijvoorbeeld op de A67 vanuit Venlo en op de A2 vanuit Maastricht. Op die wegen heb je een kwartier vertraging. Op de A7 in Noord-Holland ligt rommel op de weg. Van Horen naar Zaanstad heb je daardoor ook een kwartier oponthoud voor knooppunt Zaandam. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je nog 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Noord. Daar is de weg wel weer vrij na een ongeluk. Het is daardoor ook nog wat drukker op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Daar is de vertraging nog een kwartier. Verandert er iets in uw leven? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen en toeslagen. Koopt u een eigen woning? Of tekent u voor een nieuwe baan? Is er een baby op komst? Geeft u elkaar het ja-woord? Of gaat u juist scheiden? Check altijd goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh. Daar hadden we niet meer op gerekend. Kijk morgenavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Morgenavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Het NOS Radio 1-journaal. De gemeente Utrecht zal vanaf 1 augustus alle sociale huurwoningen die vrijkomen toewijzen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De Volkskrant schrijft er vanmorgen over. De gemeente wil zo tegemoetkomen aan de dringende oproep van het kabinet om statushouders te huisvesten, zodat de asielzoekerscentra weer nieuwe vluchtelingen kunnen opvangen. Rachel Streefland, wethouder asiel en integratie in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat dus 6 weken lang alleen statushouders huisvesten in die sociale huurwoningen. Hoeveel statushouders denkt u daarmee aan een huis te helpen? Ja, we hebben in ieder geval een achterstand van vorig jaar en van dit jaar en ook eenmaal tot het eind. En als we die in 1 keer zouden kunnen oplossen, dan moeten wij 490 statushouders huisvesten. En dat betekent niet 490 woningen, maar wel 490 statushouders. Hoeveel huizen zijn dat ongeveer? Ja, ongeveer 230 huizen zouden dat zijn, als we dat allemaal goed gematcht krijgen. Ja. Dat zijn dus normale woningen. Dat betekent dat andere mensen achter het net vissen, toch? Ja, het klopt dat wij eigenlijk in deze tijd... Kijk, we zitten in een enorme... Nou ja, dat zien we natuurlijk dagelijks op de televisie. We merken het ook in de stad, in een vluchtelingencrisis. Een asielcrisis in Ter Apel, waar mensen aankomen. Maar ook oorlog in Oekraïne, hè, waar we natuurlijk proberen voor mensen die huis en haard hebben verlaten een plek te geven. En we zien tegelijkertijd ook dat we in een wooncrisis zitten. Toen hebben we bij elkaar gezeten en gedacht, ja, weet je, wij willen eigenlijk richting duurzame oplossingen. En niet elke keer weer een gymzaal vrijmaken of de jaarbeurs of andere. Wij zitten daar natuurlijk ook als gemeente diep in, hè, doen we veel voor. En toen hebben we bij elkaar gezeten en gezegd, ja, wij moeten dus nu de achterstand inhalen voor statushouders. Op welke wijze gaan we dat doen in deze tijden die natuurlijk toch echt wel bijzondere... Nou, heftige tijden, zullen we zeggen. En toen hebben we gezegd, ja, wat dat betreft zou volgens mij het makkelijkste zijn. En het is niet makkelijk, dat snappen we, ook de boodschap niet, om het prop uit het systeem te halen. Dus in een korte klap de woningen die vrijkomen te bestemmen voor statushouders. Dat is 4 tot 6 weken. En daarna gaat het snel weer naar normaal. Maar dit doen we niet als we dit alleen zouden doen. Want we hebben wel gezegd, we moeten echt vaart maken op het versneld woning toevoegen. En daar hebben we het Rijk voor nodig. Nou, en dat is dus eigenlijk de combinatie geworden. Dat we hebben gezegd, dit doen we zeer kort. Prop uit het systeem. Duurzamere oplossing en ook meer rust. En tegelijkertijd ook dat we in 2023 al 1000 woningen versneld toe gaan voegen. Dus we gaan bouwen. Juist ook voor de groepen die allemaal op zoek zijn naar een woning. Dus volgend jaar komen er 1000 huizen bij? Ja, dat klopt. Daar hebben we inderdaad al met het Rijk ook gezeten. En het is al de bedoeling dat in de eerste helft van 2023 450 woningen al gebouwd zullen zijn. Het zijn versneld woningen toevoegen, dus dat zijn de tijdelijke woningen. En daar hebben we ook inderdaad al toezegging van het Rijk voor extra financiering daarvoor. Dus dat was voor ons wel een absolute voorwaarde, want we zeiden, we kunnen dit niet doen als er voor die groepen mensen die ook lang al de woningmarkt zoeken naar een woning, of kwetsbare doelgroepen. Hè. We hebben ook te maken met mensen uit de maatschappelijke opvang, ja, enzovoorts, of mensen in een vrouwenhuis die op zoek zijn naar veiligheid. Dus we hebben voor alle groepen die ons alle lief zijn, hebben we ook echt absoluut een andere maatregel nodig en versneld. Daarmee verzacht u de boodschap als het ware een beetje. We gaan voor jullie ook aan de slag. We zijn al met hen aan de slag natuurlijk, want we bouwen in Utrecht heel erg veel. Er wordt meeste gebouwd in Utrecht op dit moment. Alleen, we zien dat de vraag zo groot is, dus we moeten versnellen. En dat is geen verzachting, want we hebben ook voor het huisvesten van statushouders is een verplichting. Daar kunnen we niet zeggen, nou, daar maken we een politieke keuze van. Dus we hebben gezegd, wij moeten eigenlijk 1-1 is 2, of misschien wel 3. Wij moeten hier gewoon nu deze onorthodoxe maatregelen nemen. Ja, dat bouwen, dat gaat ook lukken, want ja, dat is ook nog wel eens een probleem. Op het ogenblik. Nou, we zien wel dat absoluut ook het Rijk heeft gezegd, die hebben natuurlijk een taskforce versneld wonen toevoegen. Nou, dat willen wij in Utrecht heel graag. We hebben ook terreinen waarin dat zou kunnen voor de komende 8 tot 10 of 15 jaar. Dus daar kun je echt goede woningen neerzetten. En we hebben eigenlijk wat dat betreft geen keus. Dus we zullen wel moeten en dat willen we ook. Dus we gaan ook bouwen, dat klopt. Dank u wel. Rachel Streefland, wethouder asiel en integratie in Utrecht. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Een grote wetenschappelijke expeditie verlaat vandaag de bewoonde wereld op Spitsbergen. Een schip met 50 wetenschappers aan boord vertrekt richting Etchuya. En dat ligt aan de oostkant van het Spitsbergen. De Spitsbergen-archipel. De snelst opwarmende plek op aarde is dat. Helene Ecker, klimaatspecialist van de NOS, gaat ook mee. Helene, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de snelst opwarmende plek. Want het gaat daar inderdaad een stuk harder dan op andere plekken in de wereld, hè? Ja, dat klopt. Wereldwijd is de aarde gemiddeld met 1,2 graden opgewarmd, hè, sinds het pre-industriële tijdperk. Daar wordt het altijd aan gerelateerd. Maar op Etchuya al 6 graden, sinds men daar 60 jaar geleden de temperatuur is gaan meten. Dus het gaat daar met 1 graad per 10 jaar. En dat heeft grote gevolgen, zeggen de wetenschappers die daar straks allerlei onderzoek gaan doen. Ja, jullie zijn nu nog in de grootste plaats van Spitsbergen. Hoe is het daar? Nou, ik vind het heel bijzonder om hier te zijn. Het is de plaats Longyearbyen met ongeveer 2000 inwoners. En om het dorp heen zie je van die hoge, kale bergen met af en toe maar een klein streepje ijs. Overigens, ik heb oude tv-beelden bekeken en daar zag ik dat lang geleden ook zo was, hoor. Maar van mensen hier begrijpen we dat het gebied toch wel snel aan het veranderen is. De initiatiefnemer van de expeditie, Maarten Lonen, die komt hier al meer dan 30 jaar op Spitsbergen. En die heeft ons gisteren meegenomen naar een paar plekken waar je de veranderingen toch wel heel goed kunt zien. Hoe kun je het zien? Wat is dan een voorbeeld? Nou, hij nam ons mee naar bijvoorbeeld de zogenoemde Wereldzadenbank. Daarin worden zaden van zoveel mogelijk planten, voedselgewassen, opgeslagen. Heel diep in een stijf bevroren berg. Met het idee dat wat er ook gebeurt op de wereld, hè, daar blijven altijd zaden van bijvoorbeeld tomaten of aardappels te vinden. En het idee was, nou, als we dat nou maar midden in die stijf bevroren berg bewaren, dan kan er ook nooit iets mee gebeuren. Maar op het moment dat die zadenbank werd aangelegd, toen werd er dus geen rekening gehouden met de hoeveelheid regen die er hier tegenwoordig in de winter kan vallen. Ja, door de klimaatverandering kreeg je in de winter periodes dat het niet meer min 20 was, maar even boven nul kwam. En die periodes gingen altijd samen met heel veel neerslag. En dan daarna werd het meteen weer heel koud, min 20, en dan bevroor het weer. En de hele gang werd één grote ijsbaan. De grootste verandering in temperatuur zit hem in de winter. Dat is dus eigenlijk wel klimaatverandering die zorgde voor het probleem wat hier ontstond. Ja, nou, en dat is dus één voorbeeld, hè, van de klimaatverandering hier. En weer op andere plekken hier in Longyearbyen zie je dat de permafrost, de permanent bevroren bodem, dat die ook minder stabiel is dan altijd werd gedacht. Is dat ook echt te zien? Ja, daarvoor zijn we naar een gebouw geweest dat eerst in gebruik was als een ziekenhuis en waar later mensen in woonden, in appartementen. En die moesten daar van de ene op de andere dag uit vertrekken. Dit is een gebouw wat echt al aan het verzakken is, omdat de permafrost in de zomer, die bevroren laag, die gaat steeds dieper. En dat was gebouwd op het ijs van de bevroren laag. En die komt nu steeds dieper en dan blijkt dat het huis gaat verzakken. Het is nu onbewoonbaar verklaard. Er woonden hier mensen, allemaal appartementen. Van het een op het andere moment zegt de overheid dan, je mag er niet meer wonen. Dus die moesten ineens naar hotels toe en zo en eigenlijk alles achterlaten. En je mag er zelfs niet in. Het is gewoon te gevaarlijk. Instortingsgevaar. Ja, dat is dus in die grootste plaats al te zien bij Spitsbergen. Maar jullie gaan naar Etjeuja. Vanmiddag ga je aan boord van een heel groot schip. Daar kun je dus gewoon rondvaren blijkbaar. Ja, dat klopt. Er is hier dus helemaal geen ijs, hè, op de zee. Want dat pakijs, hè, dat ijs dat in het Noordpoolgebied ronddrijft, dat ligt hier eigenlijk toch nog wel een eind vandaan. En als je op satellietbeelden kijkt, hè, dan kan je wel zien hoe sterk het zeeijs op de Noordpool zich de afgelopen decennia al heeft teruggetrokken. Excuus. En daarbij is ook bekend dat het ijs op heel veel plaatsen ook minder dik is geworden. Dus je hebt een minder grote omvang en een minder grote dikte. En als je die twee combineert, dan is de hoeveelheid zeeijs al met 75% afgenomen. In een paar decennia. Dus ja, wel heel veel. Helene Ecker vanaf Spitsbergen. De schooltandarts komt misschien wel terug. Volgens het AD wil minister Schouten een terugkeer van de schooltandarts om ervoor te zorgen dat ook de gebitten worden gecontroleerd van vooral kinderen uit arme gezinnen. Want de tandarts is tot 18 jaar dan weliswaar gratis, toch gaat 1 op de 5 kinderen nooit naar de tandarts. En dat komt vaak doordat hun ouders ook niet gaan. Die moeten de rekening wel zelf betalen en hebben daar het geld dan niet voor. Een nieuwe tegenvaller voor de regering bij de aanpak van de stikstofcrisis. Den Haag wil dat de Rabobank meehelpt aan een oplossing door leningen aan boeren kwijt te schelden. Maar de NRC meldt dat de bank dat niet van plan is als er geen sprake is van betalingsachterstanden en een gebrek aan onderpand. Het kwijtschelden van goede leningen botst volgens de Rabobank ook met Europese regels. De Britse regering waarschuwt voor maatschappelijke ontwrichting door een naderende hittegolf. Het Britse KNMI zegt dat er een kans van 30% is dat het hitterecord van 38,7 graden dit weekend sneuvelt. En dat betekent problemen voor scholen, vervoer, ziekenhuizen en ook kerncentrales. Volgens Sky News is deze hitte duidelijk het gevolg van klimaatverandering, waardoor steeds meer hittedoden zullen vallen. Heatwave deaths currently average around 2000 a year. By 2050 they're predicted to reach 7000. Living in Britain's heating climate is going to be increasingly uncomfortable for us all and deadly for some. Nu overlijden er jaarlijks zo'n 2000 Britten door de hitte. In 2050 zijn dat er waarschijnlijk 7000, zegt een wetenschapsredacteur van Sky. Het rommelt rond de zogenoemde Gouden Berg in Suriname, een plek waar veel goud te delven zou zijn. Rivaliserende groepen goudzoekers hebben over en weer aanvallen uitgevoerd. Daarbij is geschoten en zijn ook gewonden gevallen, meldt de Surinaamse nieuwssite Waterkant. Zo doet de politie ook onderzoek naar een aanval van 25 gemaskerde mannen die gouddelvers uit het dorp Kisai hebben aangevallen. Politie en leger proberen de rust in het gebied te herstellen. En flitsbezorgingsbedrijven proberen te voorkomen dat ze de stad uit moeten vanwege overlast door hun darkstores, de distributiepunten van de bedrijven. Flitsbezorger Flink heeft in een darkstore in Amsterdam nu wat licht gebracht. Klanten kunnen er binnenlopen en zelf boodschappen aan de balie kopen. De directeur van Flink zegt bij AT5 dat dit dus eigenlijk geen darkstore meer is, maar een gewone winkel. Hij hoopt dat de gemeente Amsterdam snel komt kijken en ook enthousiast is. Hoe wij operaten is, je probeert iets uit, je kijkt of het werkt. Als het niet werkt, verander je het weer. Dus dat is denk ik startup life. En dat is ook zo krijg je ook alleen maar echte innovaties. Ja? Je kunt niet alles perfect van tevoren uitdenken. Volgens Amsterdam is het aantal klachten rond deze darkstore inderdaad afgenomen. Maar toch zijn er nog wel omwonenden die klagen over bijvoorbeeld het in- en uitrijden van bezorgers. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? Op de meeste wegen kun je prima doorrijden. Het is een hele bescheiden ochtendspits. Het enige dat opvalt is wat meer vertraging op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Want daar moet je 10 minuten geduld hebben. Het rijdt langzaam tussen Weert-Noord en Leende. Het is 8:45. In Groot-Brittannië wil Labour nu zo snel mogelijk van Boris Johnson af. Ze wilden daarom vandaag een motie van wantrouwen indienen tegen de Britse premier. Want zoals het er nu uitziet blijft Johnson nog tot september in functie. En dat vindt Labour veel te lang duren. Nu zelfs de conservatieven hebben besloten dat Johnson niet geschikt is als premier, zegt Labour-leider Starmer. Finally, the Tory party concluded that Boris Johnson was unfit to be prime minister. But having come to that conclusion, they can't now expect the country to allow him to cling on for weeks on end. Ze kunnen toch niet van het land vragen dat Johnson nog wekenlang aan de macht blijft, zegt Stammer. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, ja, Labour wilde daarover dus vandaag stemmen in het parlement, maar het gaat niet door. Hoe zit dat? Ja, zij proberen te teren eigenlijk op de discussie die bij alle beide partijen speelde over hoe lang Johnson als waarnemend premier mocht blijven zitten tot dus de opvolger was benoemd. Nou, Labour die wil een vertrouwensstemming daarover, maar het is eigenlijk niet waarschijnlijk dat de conservatieven daarmee gaan instemmen. Hè. Die hebben nu een tijdspad bepaald. Het lijkt erop dat daar eigenlijk wel gewoon overeenkomst is met elkaar. Dit is hoe we het nu gaan aanpakken. Labour probeert toch nog zo'n stemming uit te lokken. Het is eigenlijk een beetje een politiek spel. Want de conservatieven hebben meerderheid in het Lagerhuis. Dat haalde Johnson voor ze. Dus eigenlijk blijven ze op die meerderheid zitten. En bepalen ze zelf die opvolger. En kan Labour daar eigenlijk niet zo heel veel veranderen aan de spelregels of het tijdspad. Dus zelfs al zou Labour een motie van wantrouwen indienen, dan zouden ze die nooit winnen. Dus het is eigenlijk onderdeel van een politiek spel waarmee Labour eigenlijk vooral onrust wil creëren. Hoe denken Britten hierover? Hoe kijken ze naar dit spel eigenlijk bijna in de politiek? Ja, nou, dat is een goede vraag, want wij zijn eigenlijk helemaal niet de doelgroep. De kiezer, het volk, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om tijdens deze leiderschapsrace. Het is een verkiezing waarop eigenlijk alleen wordt gericht op andere parlementariërs, op de partij zelf. Want de partij moet de kandidaat steunen. En dat is het rare aan dit hele circus. De conservatieven hebben natuurlijk die grote meerderheid gehaald. Zij kiezen nu de partijleider van hun partij en die wordt automatisch premier. Dus daar komt helemaal geen kiezer aan te pas. En dat zie je dus ook in de campagne, hoe ze de thema's die ze hebben. Het gaat heel veel over belasting, het gaat heel veel over teruggaan naar de oorsprong van de conservatieve partij. Hoe zou Thatcher het hebben gedaan? Dat is Margaret Thatcher, de voormalige premier die erg beroemd is hier. Dus het gaat helemaal niet heel erg over het bereiken van de kiezer. Het gaat om het steun vergaren binnen je eigen partij en je eigen parlementariërs. Dus wat ook interessant is aan deze afvalrace is de deeltjes die achter de schermen worden gesloten. Dus als een kandidaat afvalt, dan hebben ze vaak ook al een deal gemaakt met een andere kandidaat. Zo van, ik steun jou hierna als jij mij dan minister maakt in jouw kabinet. Dat soort deeltjes zijn nu gaande. En dat is eigenlijk het interessante voor politieke nerds zoals ik. Is het een heel interessant spektakel, maar voor de kiezer is het niet zo heel interessant. Nee, die deeltjes die worden inderdaad al gesloten. Want er waren 11 kandidaten, inmiddels nog maar 8. Dat gaat dus best wel snel. Ja. Ja, nee, het gaat inderdaad best wel rap. De kandidaten moeten de steun hebben van een minimaal aantal parlementariërs binnen de partij. Dus gisteren vielen er al een aantal af die daar net onder zaten. En in de aankomende anderhalve week wordt de lijst aan kandidaten met verschillende stemronden steeds teruggebracht. En dat gaat heel rap, want eind volgende week hebben we al 2 kandidaten. En die 2 favorieten die mogen dan in augustus campagne gaan voeren. En dan in begin september, 5 september, dan is door de hele partij gekozen. En dan weten we wie de nieuwe partijleider wordt en wie de nieuwe premier wordt. Politieke nerd en correspondent Fleur Launsbach. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. You don't have to be fresh to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. I love my dick, I love that. Look at that, I love that. I just want your head to time your kiss. Kiss van Prince and the Revolution. Even na 9:30 hebben we Roos Abelman met Stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. De gemeente Utrecht reserveert vanaf augustus 6 weken lang alle sociale huurwoningen voor statushouders die wachten op een huis. Je hebt het al gehoord hier. Ja, net met de wethouder gesproken. Ja. Ja, de gemeente wil op die manier in één klap de achterstand inhalen. De stad is verplicht om voor het einde van het jaar 490 statushouders op te vangen. Normaal gesproken gaat 70% van de vrijgekomen corporatiewoningen naar reguliere woningzoekenden en 30% naar kwetsbare doelgroepen. Daaronder vallen de statushouders. Maar nu draaien ze dat dus om. Nu zeggen ze: alle woningen gaan naar statushouders en alleen woningzoekenden met hoge nood blijven in deze periode ook beschikbaar voor zo'n woning. Of woningen blijven daar beschikbaar voor, moet ik zeggen. Ja, de wethouder noemde dat even de prop uit de pijplijn halen. Ja, ze kiezen voor de korte klap. Het doet evenzeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal. En de gemeente hoopt ook dat andere gemeenten hier een voorbeeld aan gaan nemen. De stelling van vandaag is: het is goed dat Utrecht alle sociale huurwoningen reserveert voor statushouders. Wat vindt u? Moeten andere gemeenten inderdaad daar ook een voorbeeld aan nemen? We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de prop die nu in de opvang zitten in Nederland. Hè. Statushouders slapen nu ook buiten bij het AZC in Groningen. Of zegt u nee, dat gaat echt veel te ver. Dit moet en kan ook anders. Staat u zelf een familielid al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning? In Utrecht is die wachttijd namelijk nu 11 jaar. Wat is volgens u de juiste oplossing, wil ik eigenlijk weten. Dit geldt voor een periode van 6 weken, hè? Even voor de duidelijkheid. Ja. Korte klap, hopen ze, en dan zijn ze er vanaf. Dat is het idee. Laat ons weten wat u ervan vindt. 0800 1101. Hey schat, wat leuk dat je belt. Hoe is het op Vlieland? Hey Bob. Oh, het is hier heerlijk. De kinderen zijn het lekker de zee in. We gaan weer op vakantie. En dat is heerlijk, natuurlijk. Maar voor sommige thuisblijvers is dat geen makkelijke tijd. Meer dan de helft van alle 75-plussers voelt zich wel eens eenzaam. En zeker in de vakantieperiode. Laat wat van je horen. Want een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat je nog meer kunt doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. Kijk morgenavond de EO-doc Writing with Fire. In deze Oscar-genomineerde documentaire wordt de bijzondere redactie van een India's nieuwsplatform gevolgd. Deze redactie wordt volledig door vrouwen gerund die onverschrokken nieuws over corrupte politici, kinderarbeid en verkrachtingen brengen. Morgenavond om 9:55 bij de EO op NPO 2. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als ABN AMRO en Boskalis zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Belastingdienst wist begin 2019 al van etnisch profileren in fraudeonderzoeken bij de kinderopvangtoeslag. Blijkt uit e-mails die vorige week zijn vrijgegeven na een verzoek van RTL Nieuws en Trouw, waar Nieuwsuur nu over schrijft. De fiscus bleef nog meer dan een jaar nadat de toeslagenaffaire nieuws werd ontkennen dat er werd geselecteerd op afkomst. Bij een brand in Kolham in Groningen is een bedrijfshal volledig in de as gelegd. De vlammen sloegen uit het dak en bedreigden ook naastgelegen huizen. Bewoners werden geëvacueerd en tijdelijk ergens anders opgevangen. Vanwege de vele rook is er in Kolham en omgeving een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Apple heeft de samenwerking met voormalig huisontwerper Johnny Ive volledig verbroken. Ive werkte tientallen jaren voor Apple en is onder meer verantwoordelijk voor de herkenbare vormen van de iPhone, iMac en iPad. 3 jaar geleden begon hij voor zichzelf, al bleef de techgigant wel zijn belangrijkste klant. Volgens de New York Times vond Apple de samenwerking nu te duur. En op Curaçao is schrijfster, zangeres en actrice Diana Lebax overleden. Ze was belangrijk voor onder meer de Nederlands-Antilliaanse jeugdliteratuur. In 1976 kreeg ze als eerste niet-Europese schrijfster een zilveren griffel voor haar jeugdboek Nancho van Bonaire. Ze schreef in het Nederlands, maar ook in het Papiaments. Diana Lebax was 74 jaar. Bij Weerplaza, Wilfred Jansen. Wilfred, hoe warm wordt het vandaag? Nou, vandaag zien we een groot verschil in ons land wat temperatuur betreft. De wind draait naar het noorden en er komt koelere lucht geleidelijk ons land binnen. En dat betekent dat het vandaag hooguit een graad of 19 of 20 op de Waddeneilanden wordt. Maar in het zuiden van het land kan het nog 28 of 29 graden worden. Momenteel lijkt het misschien niet zo. Veel bewolking boven ons land aanwezig. Maar van het noorden uit breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dan wordt het ook overal droog. Alleen in het zuiden van het land blijft bewolking nog regionaal hardnekkig. Vanavond en vannacht dan breiden die opklaringen zich steeds verder zuidwaarts over ons land uit. En dat betekent dat het in tegenstelling tot de afgelopen nacht komende nacht wel behoorlijk afkoelt. Dus dan kunnen de ramen wel weer wagenwijd open. Dat slaapt lekkerder, ja. Ja, maar richting het weekend zou het dan allemaal weer warmer gaan worden? Of zit daar eventjes wat koelte inderdaad verder ook overdag tussen? Nou, ik denk dat we de komende dagen voor heel veel mensen op heel veel plaatsen in Nederland gewoon heel aangenaam zomerweer voor de kiezer krijgen. De wind blijft uit het noorden waaien. Daarmee is het op de Waddeneilanden en langs de noordkust misschien zelfs ietsjes aan de frissere kant. Maar verder landinwaarts temperaturen veelal tussen 20 en soms nog 25 of 26 graden. Daarbij een afwisseling van zon, wolkenvelden en met name vrijdag landinwaarts ook een enkel licht buitje. In het weekend wordt het dan weer droger. Met name vanaf zondag komt de zon er weer flink bij. Dan draait de wind ook weer naar zuidelijke richtingen. En dan komt dus zeer warme lucht onze kant op. Kort na het weekend kan het wel eens zeer hoge temperaturen betekenen met op grote schaal temperaturen van 30 graden of meer. Ja, en als echt de allerwarmste lucht ons land daadwerkelijk weet te bereiken, dan moeten we zelfs denken aan temperaturen van 35 graden of iets meer. Ja, die 40ers die we afgelopen dagen in het nieuws hebben gezien, ik ga er momenteel niet van uit, maar ik kan ze ook nog niet helemaal afschrijven. Nee, dat gaan we later merken. En van jou horen wellicht. Dankjewel, Wilfred. Pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Leiden is dit jaar European City of Science. Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Met van 13 tot en met 16 juli ESOF, het grootste interdisciplinaire wetenschappelijke congres van Europa. Ontdek ESOF via leiden2022.nl. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Het Ahagalia en Cantaloupe meloen 2 voor 3 euro. Joma salades 3 stuks voor 5,50. Douwe Egbert snelfiltermaling 500 gram 4 stuks voor 17 euro. En Coca-Cola 1,5 liter flessen 4 stuks voor 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen. Ze komen allemaal langs. De monteur van de lift, de moordenaar in Amsterdam en de familie Vlodder. In de documentaire De Dick Maas-methode zijn we overal bij, voor en achter de camera. Vol humor en schandaal vertelt de regisseur zijn verhaal. Vanavond in het Uur van de Wolf om 22:55 bij de NTR op NPO 2. Ontdek prijsfavorieten. Onze goedkoopste huis met producten van topkwaliteit. Zoals AH Hamburgers 200 gram voor maar 2,79. De renners zitten in de bergen. Dat leverde gisteren al het nodige spektakel op. Vandaag en morgen, dan gaat het natuurlijk wel echt gebeuren. Gio Lippes, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Maar goed, gisteren was het ook best nog spannend. Kemna, die draagde nog bijna de gele trui te pakken. Maar ja, goed, bijna. Dat is niet helemaal, hè? Ja, dat lukte net niet. En het is wel een beetje sneu voor Lennart Kemna. Want vorige week won die bijna een etappe. Ja, je weet, bijna is net niet. En Lennart Kemna is ook wel een beetje een renner met een verhaal, hè, die in het verleden nog bij een Nederlandse ploeg reed. Onder bij Sunweb en de voorgangers daarvan. Ja, en op een gegeven moment gewoon stopte met wielrennen. Omdat hij het mentaal allemaal niet aankon. Ja, en dat uitgerekend zo'n jongen na zijn terugkeer, die dan toch echt wel heel erg erg geslaagd is. Hij heeft inmiddels al een keer een toeretappe gewonnen. Maar dat die dan die pech heeft. Op een gegeven moment reed hij dus virtueel in die gele trui. Omdat Tadej Pogacar met het peloton meer dan 9 minuten achterstand had op Kemna. En op het einde van de rit werd er toch even hard doorgereden. Eerst door Jumbo-Visma. Het was net alsof er een spelletje gespeeld werd dat ze toch probeerden om Pogacar in die gele trui te houden, zodat hij met zijn ploeg vandaag nog steeds het gewicht van de koers moest dragen. Ja, en op het einde sprintte Pogacar zelf nog eens eventjes met het peloton richting de finish. Dus ja, toen scheelde het 11 seconden, want dat is het verschil tussen Pogacar en Kemna in het algemeen klassement. Ja, zou Pogacar het stiekem misschien fijn hebben gevonden om even die gele trui af te kunnen leggen? Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel. Want het betekent gewoon, kijk, die ploeg die is natuurlijk uitgedund. Hè? Omdat we natuurlijk gisteren het nieuws kregen dat George Bennett, een van de belangrijke knechten van Pogacar, afhaakte. Eerder was hij ook al een knecht kwijt geweest. Dus dat betekent dat die overgebleven renners veel meer werk moeten doen dan normaal gesproken een ploeg moet doen om die gele trui te verdedigen, want dat is een soort erecode, dat doe je nou eenmaal. Ja, en op het moment dat je die trui kwijt bent, kun je tegen de anderen zeggen van, bijvoorbeeld tegen Bora, de ploeg van Kemna, van jongens, doen jullie het werk maar als er een keer een vluchtgroep weg is. En het gewicht ligt bij jullie op de schouders. En dat kon dus nu niet. Dus vandaar dat Pogacar misschien wel tegen wil en dank nog steeds in die gele trui rijdt. Ja, dus twee behoorlijk zware etappes voor de boeg. Laten we eerst kijken naar vandaag, want hoe ziet hij eruit? Ja, het is een verschrikkelijk zware etappe. Dit is echt een etappe waar de grote mannen zich van voren moeten laten zien. We beginnen gewoon rustig aan. We krijgen vanuit Albertville, waar we al redelijk vroeg starten, gaan we langzamerhand in de richting van de Hoge Alpen. We krijgen eerst een klimmetje, die stelt niet zoveel voor. De Lacet de Montvernier, dat is 3,5 kilometer lange klim. Maar dat is de meest fotogenieke klim die je kunt voorstellen. Want die haarspeldbochten, dat is er echt tegenaan geschilderd. En die zat een aantal jaren geleden ook al eens een paar keer in de Tour. Dus dat ziet er echt prachtig uit. Maar daarna begint het echte werk. Eerst de Col de Telegraaf van eerste categorie. Dan krijgen we de Galibier, het hoogste punt van de Tour. 2642 meter hoog. En daarna dan krijgen we een klim die nog maar één keer eerder in de Tour zat. In 1986. En dat is de plek waar Bernard Hinault toen zijn gele trui verloor aan Greg LeMond. En daar was het verschil aan de finish was 9 minuten. Hinault verloor daar 9 minuten. Dus dat geeft aan hoe zwaar die klim is. 11,3 kilometer lang. Meer dan 9% gemiddeld stijgingspercentage. Ze gaan naar ruim 2400 meter. En daarboven is het helemaal kaal. Er is ook helemaal niks. Het is niet eens een skidorp. Het is een soort militair terrein. En dat betekent dat de wind daar vrij spel heeft. De zon schijnt vanmiddag, want het wordt in Frankrijk nu al tropisch warm. Dus ja, dit wordt echt een lood- en loodzware etappe waar zomaar enorme verschillen kunnen ontstaan in het klassement. Ja, precies. Want dus zaken te doen wellicht voor de mensen die achter Pogacar zitten. Ja, en dat zijn er nogal wat. Hè. Natuurlijk, de ploeg van Jumbo heeft daar belangen bij, want die hebben de nummer 3 in het algemeen klassement. Kijk, die Kemna die staat nu 2e in het klassement op 11 seconden. Maar ik reken er niet op dat hij na vanavond nog steeds zo hoog staat in het klassement. Maar Jonas Vingegaard, dat is die Deen van Jumbo-Visma, die vorig jaar 2e werd in de Tour. Ja, die gaat zeker iets proberen. En dat geldt natuurlijk ook voor zijn ploegmaat, voor Primoz Roglic. Nou, en voor de rest heb je al die favorieten daar vlak achter staan. Geraint Thomas, Adam Yates, Godu, Bardet. Enric Mas, nou Quintana, noem ze allemaal maar op. Het zijn allemaal renners die als ze een goede dag hebben en als ze die warme temperaturen kunnen doorstaan en die enorme stijgingspercentages, dan zouden ze zomaar ineens Pogacar kunnen aanvallen. Maar Pogacar zelf maakt natuurlijk een geweldige indruk in deze Tour. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat hij eens even zijn spierballen laat zien, alweer, en dat hij gewoon de rest naar huis rijdt. Een mooi dagje Tour de France. Dankjewel, Gio. We kijken er naar uit. De Tour Caravane dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. De Champs-Élysées in Parijs trekt, als er geen corona is, zo'n 100 miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn er 300.000 per dag. Een derde daarvan betreft buitenlandse toeristen. Ze komen natuurlijk voor de sfeer, voor de Arc de Triomphe en voor de winkels. Op de Champs-Élysées en vooral eromheen zitten alle dure mode- en juwelenmerken. Nergens in Parijs zitten ook zoveel 5-sterrenhotels als in deze wijk. De Champs-Élysées hoort bij de duurste straten ter wereld. Maar dat heeft ook een keerzijde. De glitter en glamour trekken ook dieven en dealers. De 2 kilometer lange avenue werkt als een magneet op allerhande criminelen. Om te beginnen met die dure winkels. Een man stapte vorig jaar nog een juwelier binnen, roofde voor 2 tot 3 miljoen aan sieraden bij elkaar en kon ontkomen op zijn elektrische step. Bij een andere juwelier was de buit zelfs meer dan 100 miljoen euro. De daders waren er vermomd als bouwvakkers naar binnen gegaan. Er vallen ook doden. 5 jaar geleden werd er vlak voor de presidentsverkiezingen een politieman vermoord door een terrorist. Midden op de Champs-Élysées tussen het winkelend publiek. En wat je overdag nauwelijks ziet, maar 's avonds wel, prostitutie. Het wemelt er van de prostituees. Op straat en in de peperdure en ook goedkope hotels. Bovendien zijn er in de omgeving van de avenue volop geheime of besloten clubs. De inmiddels wereldberuchte Dominique Strauss-Kahn bezocht om de hoek van de Champs-Élysées een restaurant waarin de kelder van alles werd gedaan, behalve gegeten. De Franse Rekenkamer zegt dat er in en om Parijs zo'n 37.000 bewakingscamera's hangen en de meeste bevinden zich op en rond de Champs-Élysées. Maar die worden maar weinig gebruikt tegen juwelendieven, terroristen of sekstoeristen. De camera's speuren vooral naar verkeersovertredingen. Het is 8:30. Twitter heeft Elon Musk officieel aangeklaagd. Het bedrijf hoopt op die manier de miljardair te kunnen dwingen alsnog het platform over te nemen. Musk heeft afgelopen vrijdag aangegeven dat hij van de deal af wil. In de studio NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Nou ja, een vraag die heel veel mensen denk ik hebben is: waar zitten we in hemelsnaam uit te kijken? Nou, ik stel mezelf die vraag ook wel behoorlijk vaak de laatste weken. Laten we wel wijzen, het is een idiote situatie die eigenlijk nooit voorkomt. En daar is goede reden voor. Waar het nou in de kern om draait, is om nepaccounts op Twitter. Musk, even kijken, moet ik even goed zeggen wat ik wilde zeggen. Ja, Musk wil van de deal af, omdat het aantal nepaccounts in zijn ogen een stuk hoger ligt dan wat Twitter zelf beweert. Twitter zegt al jaren dat het aantal nepaccounts minder dan 5% is van het dagelijks actieve gebruikers op het platform. Musk zegt dat het aantal voor hoger ligt en dat hij daarover door Twitter verkeerd is geïnformeerd de afgelopen maanden eigenlijk. En dat leidt ertoe dat hij zegt, ja, ik wil de deal afbreken. Bedenk wel dat die nepaccounts juist een reden was voor Musk om de deal in eerste instantie wel te willen. Hij wilde het platform schoonmaken. Ja, precies. Dus hij zei eerst van, dat wil ik ermee doen. Mm-hmm. En nu zegt hij ineens, nee, toch maar niet. Inderdaad, ja, dat is een behoorlijke verandering. Eigenlijk een soort van omdraai die we niet hadden verwacht in eerste instantie. Hoe zit het dan? Want waarom wil hij het zo graag opschonen? Kijk, hij heeft waarschijnlijk zelf heel veel last van die nepaccounts. Hè. Hij heeft 100 miljoen volgers op dat platform. Hij is mega groot. Iedereen alles reageert op elke tweet die hij verstuurt. Dus vermoedelijk heeft hij daar veel last van. Relatie tot de aandelen van Tesla zal dat in het verleden zijn geweest. Dus hij vindt dat een groot probleem. Voor hem een belangrijke motivator om er iets aan te willen doen. Maar dus ook in deze zaak een motivator om juist van het nieuwe af te willen. Is dat zo of speelt er ook iets anders? Nou, kijk, dat is natuurlijk de vraag. Wat zit hier daadwerkelijk achter? Ja. Er zijn 2 dingen die je daarover kunt zeggen. 1 is dat sinds dat de deal beklonken is, dat is eind april gebeurd voor $44 miljard, is het enorm gaan rommelen op de beurs. Dat heeft geleid tot een daling van het aandeel van Twitter. Twitter is flink minder waard geworden. Er is ongeveer een derde van afgegaan als je kijkt naar wat Musk ervoor betaalt. Het is nu minder dan $30 miljard waard. Daarmee betaalt Musk een gigantische bonus om het bedrijf in handen te krijgen. Daarnaast is het aandeel van Tesla behoorlijk gedaald. Hè? Tesla is zijn automerk wat hij al jaren heeft en waar het grootste deel van zijn enorme vermogen in verstopt zit. Maar dat vermogen is dus de afgelopen maanden minder waard geworden, waardoor in totale beeld er rekening wordt gehouden dat zijn motivatie om het bedrijf over te willen nemen voor dat bedrag een stuk minder groot is geworden. Ja, dus hij heeft bij wijze van spreken minder geld achter de hand. Ja. En hij is bang dat hij een kat in de zak koopt. Dat inderdaad speelt ook mee. Maar wat ook misschien wel meespeelt, en dat is misschien nog een interessante scenario, maar daar hebben we niet echt bewijs voor, maar het is wel iets wat we over gespeculeerd. Er is een bekende financieel columnist van Bloomberg die deze zaak heel nauwlettend volgt. En die schreef dit weekend dat hij er sterk rekening mee houdt dat, hou je vast, dit één grote grap was voor Elon Musk. Hè? Ja, dan denk je, hoe kan dat? Want je koopt een bedrijf. Musk is geen normale ondernemer. Dat is hij nooit geweest. In al zijn gedragingen is hij een bijzonder persoon. Een bijzonder rijk persoon die bijzondere hobby's heeft. En waarop het gewezen is dat hij een aantal jaar geleden probeerde om Tesla van de beurs te halen. Een heel bekend voorbeeld geweest. Een zaak met de Amerikaanse beurswaakhond. Dat had hij allemaal niet rond. En ja, waar een beetje over wordt gespeculeerd, ja, Is dit niet een soort van hobby voor hem geweest? Een soort van grap? En een grap die hij heel ver heeft doorgevoerd, laten we wel wezen. Hè? Want hij heeft gewoon een deal beklonken en in principe is een deal een deal. Maar dat hij uiteindelijk dacht, chips, waar ben ik in beland? Ik moet die vanaf. En dat hij een soort van smoes heeft verzonnen en dat zijn die nep-accounts. Maar dat beschadigt toch ook zijn reputatie dan? Dat beschadigt zijn reputatie, beschadigt de reputatie van Twitter. Maar tegelijkertijd is de vraag in hoeverre het dat hem uitmaakt. Hè? Ik bedoel, Musk is iemand die ook heel eigenzinnig is. Die zich weinig lijkt aan te trekken van alles en iedereen, van autoriteiten. Hij kan dat ook, want hij is rijk genoeg om te doen wat hij wil. Tegelijkertijd is hij ook heel succesvol met Tesla en SpaceX. Dus hij heeft ook een grote schare fans. Dus ja, hij denkt misschien wel dat hij het kan maken. Hè? Maar dat is een speculatief iets, maar het is wel... Ja, want bij Twitter gaan ze er niet zomaar mee akkoord. Twitter gaat hier niet zo mee akkoord. En dat is ook de reden dat ze nu Musk officieel hebben aangeklaagd. Hè? Ze hopen in september met hem in de rechtszaal te staan. En dan is de vraag, ja, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Want Musk is beschadigd, maar vergeet ook niet... Twitter is hierdoor beschadigd geraakt. Al rond het moment dat ze bezig waren met die deal was het duidelijk dat er niemand anders Twitter wilde overnemen. Dat zal nu niet anders zijn, zeker ook omdat aandeel gedaald is. Het is geen heel leuk bedrijf om over te nemen. Om even je een beetje een beeld te geven waar het naartoe kan gaan. Het kan zijn dat de rechter Musk dwingt om het bedrijf alsnog over te nemen voor die 44 miljard dollar. De vraag is dan, gaat Musk dat daadwerkelijk doen? He, of gaat hij zich verzetten op een bepaalde manier? Het kan dat de twee bedrijven tot een schikking komen. Dat betekent dat de deal niet door zal gaan, maar dat een soort van compensatiebedrag op tafel zou komen te liggen van, laten we zeggen, misschien 10 miljard, ik noem maar wat, waarmee Twitter wel naar zijn aandeelhouders kan stappen van, hey, we hebben hier iets uitgehaald dat voor jullie goed is, maar de deal niet doorgaat. Of dat ze een soort van korting overeenkomen, waarbij Musk uiteindelijk wel het bedrijf overneemt, maar voor veel minder geld dan in eerste instantie bedacht. Kortom, niet de laatste keer waarschijnlijk dat we het hier over gehad hebben. Dat denk ik ook niet. Dankjewel. Nando Kastelein. Atleet Mo Farah hoeft Groot-Brittannië niet uit. De viervoudige Olympisch atletiekkampioen maakte gisteren bekend dat hij als 9-jarige slachtoffer was van mensenhandel. Hij werd uit zijn geboorteland meegenomen en moest illegaal bij een gezin in Londen huishoudelijk werk doen. In de reactie op de onthullingen meldde de Britse regering dat Mo Farah ondanks dit verhaal een Britse burger is en zal blijven. Bij de BBC reageerde hij opgelucht. It makes me relieved. You know, for me, this is my country. If it wasn't for Alan and the people who supported me throughout my childhood, then maybe I wouldn't even have the courage doing this. Mo Farah is opgelucht, want Engeland voelt als zijn land. En hij bedankt de mensen om hem heen die hem de moed hebben gegeven om naar buiten te komen met dit verhaal. In de Volkskrant vanochtend een opmerkelijk interview met oranje voetbalster Jill Roord over bondscoach Mark Parsons. Volgens Roord is het wenen dit EK omdat de Engelsman heel anders is dan zijn voorganger Sarina Wiegman. Zij was kort van stof, terwijl de besprekingen van Parsons gevoelsmatig soms wel 3 uur lijken te duren. We praten niet alleen over voetbal, maar ook over normen en waarden en de sfeer in het team. Volgens Roord vindt niet iedereen dat leuk. Ze zegt, als hij de diepte ingaat, haakt bij ons de helft af. En zijn taalgebruik veroorzaakt ook verwarring. De manier waarop hij over voetbal praat met allemaal Amerikaanse termen is voor mij wel nieuw. Daarom duurt het soms wat langer. Dan moeten we even checken waar hij het over heeft. Toch wel opmerkelijk dat dit allemaal tijdens het toernooi al besproken wordt. Stel je voor dat een voetballer van... Over Louis van Gaal zou zeggen, ik begrijp hem niet altijd hoor. Ja. Ik denk dat hij dan vanavond terug was naar Nederland. Ja. Maar goed, we gaan misschien nog wel merken wat Mark Parsons hier zelf van vindt. Jill Roord zegt nog wel in de voorstand dat hij oprecht een aardige man is. Trainer Erik ten Hag die beleefde gisteren zijn debuut bij Manchester United. In een oefenwedstrijd won zijn ploeg met 4-0 van Liverpool. En dat is een prima resultaat, zei ten Hag na afloop tegen PSV EP. With the heart we played. We were very brave. We were proactive. And yeah, I was really happy to see that. We did transfer what we trained during the last 2 weeks. United speelde volgens ten Hag met het hart. En hij was blij om tijdens de wedstrijd terug te zien waar zijn ploeg de afgelopen weken op heeft getraind. Ook Tyrell Malacia maakte gisteren zijn debuut voor Manchester United. De Nederlandse linksback kwam vorige week over van Feyenoord. En de initiatiefnemer van het Holocaustmonument in Amsterdam vindt het een goede zaak dat 2 Feyenoord-supporters van de rechter zijn monument moeten bezoeken. Het gaat om 2 fans die een antisemitische muurschildering van Ajax-voetballer Steven Berghuis maakten, waarop de rechter besloot de mannen naar het monument te sturen. Tegen de regionale omroep NH zegt initiatiefnemer Jacques Grishaver dat hij de rechter fantastisch vindt, dat hij heeft gesnapt waar dit monument voor staat. En voor zover Grieshaven weet is het de eerste keer dat de rechter een dergelijke straf oplegt. Hij hoopt de Feyenoorders, althans de fans, persoonlijk te ontvangen. I'm on fire, won't you take me home? Two big hearts can beat alone. We've been friends for a long, long time. You were always in this heart of mine. Can we be lovers and still be friends? Because I'm too much of a woman and you're too much of a man. We can try to make it if we can. Be lovers and friends. Mm-mm. Be my lover, be my friend. I'll take the blame if you want me to. If it don't work out, I'll be true to you. I'll take the couch and you take the bed. After all has been done and all has been said. Much of a Woman, Mel en Vintage Future. Verslaggever Mark Hamer is in Den Bosch, waar aan de voet van de Sint-Jan vandaag het EK Pétanque start. Eigenlijk een typisch Franse sport natuurlijk, maar Mark, maakt Nederland een beetje kans? Ja, ik weet wel één ding, ze missen wel een ontzettende topspeler, want ik ga ook eens even gooien. Groene balletje licht. Pak. Ja, komt-ie. Ja, nog eentje, die is... Ietsje minder, maar die derde is toch wel heel goed. Ja, de camera staat er niet op. Je kunt me alles wijs maken. Ja, precies. Ja, mooi hè, radio. Maar alle gekheid op een stokje. Ik sta hier met de bondscoach van de dames, Mark Helver. Maakt Nederland een kans vandaag, de komende dagen hier op het EK? Zeker, Nederland maakt zeker een kans. Staat Nederland ervoor internationaal? Nederland hoort Europees bij de subtop. Je hebt topfavoriet Frankrijk, dat is altijd favoriet. Italië, Spanje en wij komen erachter. Maar er zijn kansen bij een thuiswedstrijd, want ik zie u hier aankomen en u glundert. Ja, het is fantastisch. Fantastische entourage hier, tribunes. En ik denk dat dat extra krachten vrij kan maken bij de Nederlandse spelers. Dus ik heb hele goede hoop. Joey van Doorn, een van de spelers. Maakt het extra krachten los bij jou? Jij woont hier ook nog in de buurt? Ja, klopt inderdaad. Nou, het maakt zeker extra krachten los. Ja, het is speciaal, uniek en het brengt wel een bepaalde gezonde spanning mee. Hoe sta jij er internationaal voor? Wat zijn de winsten en zo en de verliezen? Nou ja, ik denk als alles mee zit en het balletje gaat goed rollen, dat we stiekem naar het podium mogen gaan kijken. Turkije, ja. Maar is het niet, ik zei het al, de Fransen hebben we natuurlijk. Is het niet zelfs bij het voetbal, je speelt 90 minuten leuk en uiteindelijk winnen de Duitsers. En bij petanque is het zo dat de Fransen winnen? Nee, want ik zeg al, het balletje is rond en er kan van alles gebeuren. Dus en het is pas uit bij de 13 punten, dus we gaan eens zien. Wat is het bijzondere aan petanque? Hoe ben je dat gaan spelen? Door mijn opa, 2003. Vroeg mij mee en ja, nogmaals, zo is het balletje gaan rollen en uiteindelijk sta je hier. Ik geloof dat het balletje rollen wel heel vaak hier gebruikt wordt. Dat valt wel op, inderdaad. Ja, is het, want jij bent 28. We denken wel eens bij petanque, ja, oude mannetjes op een bij een kerkpleintje in Frankrijk. Maar is het ook een sport voor jongeren? Ja, absoluut. Als je gaat kijken daar op het EK hier, dan zit de gemiddelde leeftijd denk ik tussen de 23 en de 40 jaar. Dus het is echt geen oude mannensport. Zondag hier de finale. En laten we hopen dat een van de Nederlandse teams erin staat. Ja, dat zou fantastisch zijn. Volle tribunes. Zondagmiddag is al uitverkocht. Dus het zou heel mooi zijn. Jo, we moeten toch even onze krachten tegen elkaar. Ik gooi gauw snel het groene balletje. Even kijken, daar. Nou, mag jij hem eerst gooien? Ja, gaat hij? Ja. Ah, nou, ik zou dat beter kunnen, hoor. Dat zou moeten. Komt hij, Astrid? Nou. Ah, hij rolt wel door. Helaas. Maar voor een beginner is niet slecht. Hè? Nee, zeker niet. We gaan het zien. Hey, ik wens jullie heel veel succes hier de komende dagen op het EK. Dank je wel. Mark Hamer. We zijn hem de rest van de dag kwijt, denk ik. NPO Radio 1. Hoe vindt u eigenlijk dat het gaat met het land? Ja, dat is een vraag die bijna te groot is voor een antwoord. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Stikstof, energie, klimaat, misschien binnenkort weer opnieuw corona. Sven Kokkelman met Sven op 1. Een zeer versplinterd parlement. Heel veel verschillende fracties die allemaal schreeuwen om aandacht. Eén gast, één interviewer. Loopt daarmee ook het ordentelijk bestuurgevaar? En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik maak me wel zorgen, wat niet wil zeggen dat ik ook de antwoorden paraat heb en de wijsheid in pacht. Zometeen van 11:30 tot 12:30. Dan moeten we hoognodig gaan praten. Van harte welkom. BNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Een paar jaar geleden ging mijn zicht ineens hard achteruit. Ik kon niet meer op mijn ogen vertrouwen en mijn wereld werd heel klein. Ik gaf mijn leven echt een onvoldoende. En het werd nog erger, want inmiddels ben ik helemaal blind. Maar geef ik mijn leven weer een 8. Want dankzij Jane, mijn blinde geleidehond, durf ik weer naar buiten. KNGF opent werelden. Help ons meer werelden openen. Ga naar geleidehond.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. King Software. Waar persoonlijk de standaard is. King Software. Sunweb heeft nu last-minute deals naar Griekenland. Echt even ontspannen af en af €349 per persoon. Boek jouw last-minute vakantie nu op sunweb.nl. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Armoedeminister Schouten wil dat er weer een schooltandarts komt. En Utrecht probeert in korte tijd de achterstand in de huisvesting van statushouders weg te werken. een overzicht, een nieuws, wat er ook moet. De gemeente Utrecht wijst vanaf 1 augustus 6 weken lang alle sociale huurwoningen die vrijkomen toe aan mensen met een verblijfsvergunning. Op die manier wil het stadsbestuur de meeste van de bijna 500 statushouders die wachten in 1 klap huisvesten. Vorig jaar lukte het Utrecht niet om het wettelijk verplichte aantal statushouders op te vangen vanwege een woningtekort. Utrecht is ook van plan om de komende 2,5 jaar 2500 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren. In Sri Lanka is de noodtoestand afgekondigd nu president Rajapaksa het land is ontvlucht. Rond de hoofdstad Colombo geldt een avondklok. Zaterdag bestormden woedende demonstranten de residentie van Rajapaksa. Sindsdien was hij ondergedoken. En vandaag werd bekend dat hij met zijn vrouw en 2 bodyguards... op een militair vliegtuig naar de Malediven is gestapt. Sri Lanka zit in een diepe economische crisis en er zijn geregeld grote anti-regeringsdemonstraties. Beveiligers van de Surinaamse vicepresident Brunswijk zijn veroordeeld voor de mishandeling van een journalist vorig jaar. Ze namen de journalist van de grootste krant van Suriname in een wurggreep en werkten hem tegen de grond, waarna Brunswijk het voor hen opnam. Andere Surinaamse journalisten zeiden na het incident zich onveilig te voelen. De beveiligers hebben 3 maanden voorwaardelijke celstraf gekregen en een proeftijd van 3 jaar. Bij een brand in Kolham in Groningen is een bedrijfshal volledig in de as gelegd. De vlammen sloegen uit het dak en bedreigden naastgelegen huizen. Omwonenden werden geëvacueerd en tijdelijk ergens anders opgevangen. Vanwege de forse rookontwikkeling werd er in Kolham en omgeving een NL-alert verstuurd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en het lijkt erop dat de huizen gespaard zijn gebleven. Apple heeft de samenwerking met voormalig huisontwerper Jony Ive volledig verbroken. Ive werkte 10 jaren voor Apple en is onder meer verantwoordelijk voor de herkenbare vormen van de iPhone, iMac en iPad. 3 jaar geleden vertrok hij bij het bedrijf om voor zichzelf te beginnen. Al bleef de techgigant wel zijn belangrijkste klant. Volgens de New York Times besloot Apple de samenwerking te beëindigen omdat Ive te duur was. Ook zou er irritatie zijn omdat meerdere ontwerpers van Apple zijn overgestapt naar het bedrijf van Ive. Het weer dan. Vanuit het westen breekt op steeds meer plekken de zon door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 29 in Limburg. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 26 graden. Ster. Verras jezelf en kom naar landgoed Vrijlemaborg in Slochteren. Museum, follies in het park en heerlijke mosterdsoep op het terras. Struin door het mooiste kasteel van Groningen. Wees welkom op landgoed Vrijlemaborg. Play Everyday met de perfecte short van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder 1 dak. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Biruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Minister Schouten voor Armoedebeleid wil dat kinderen vaker naar de tandarts gaan. 1 op de 5 kinderen gaat nooit naar de tandarts, terwijl dat tot 18 jaar gratis is. En daarom wil ze dat op meer plekken de tandarts langs scholen gaat. En dat staat onder meer in het armoedeplan van minister Schouten. Eerder werd al een motie aangenomen in de Tweede Kamer voor de terugkeer van de schooltandarts. In Zoetermeer rijdt een tandartsbus die langs scholen gaat. Sabine Westijn is directeur bij Jeugdtandverzorging Zoetermeer, waar die bus onder valt. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat kinderen niet naar de tandarts gaan, hoewel het dus gratis is? Ja, dat is denk ik, heeft toch ook te maken met onbekendheid over dat naar de tandarts gaan voor kinderen gratis is. Dus ik denk dat daar nog onwetendheid bij ouders over is. En wij merken ook dat als ouders zelf angstig zijn voor de tandarts, dat zij dan ook minder snel met hun kind naar de tandarts gaan. En wat gebeurt er dan met de gebitten van die kinderen? Ja, wij zien toch dat als die gebitten niet twee keer per jaar worden gecontroleerd en ook de ouders niet tips krijgen over hoe je het gebit zo gaaf mogelijk kan houden, dat we toch wel schrijnende gevallen zien. En vooral preventie is tegenwoordig enorm belangrijk. En onze nieuwe richtlijn voor kindertandheelkunde, die ademt ook echt preventie uit. Ja, en dat kan je dus dan ook niet vormgeven als ze niet naar de tandarts komen. Nee, u zegt schrijnende gevallen. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Nou ja, dat je dus al zwarte tandjes hebt bij kinderen van 4 jaar. En dat er zelfs kiezen of tanden getrokken moeten worden bij kleine kinderen. Dat ze heel veel gaatjes hebben, pijn in het gebit. Dat komt allemaal voor. Ja, ziet u dat kinderen die niet naar de tandarts gaan, dat daar bijvoorbeeld ook het tandenpoetsen er vaak bij inschiet? Ja, zeker. In coronatijd was dat helemaal, omdat je dan helemaal geen ritme meer hebt eigenlijk op de dag. Maar we zien ook dat als we ouders of kinderen vragen van hoe vaak poets je je tanden, dat heel vaak toch niet 2 keer per dag is, zoals aanbevolen. Ja. Ja. En daar helpt dit natuurlijk ook bij, want dan kun je het nog een keertje extra onder de aandacht brengen. Merkt u sowieso, sinds u die tandartsbus laat rijden, dat u die kinderen bereikt? Ja, wij hebben al jarenlang die tandartsenbus. En dat is echt een begrip in Zoetermeer. En door die tandartsenbus is het voor ouders heel laagdrempelig om hun kind naar de tandarts te laten gaan. Want wij halen de kinderen onder schooltijd uit de klas. En controleren dan het gebit. Maar doen ook aan preventie. Dus geven ook poetsles in die bus. En daardoor hoeven ouders niet mee naar de controle. En is het voor ouders heel laagdrempelig om hun kind naar ons te laten gaan. Ja. Doen ze dan ook allemaal mee? Nou, niet alle kinderen, want ze moeten natuurlijk wel patiënt zijn bij ons. Dus wel ingeschreven zijn. Maar we merken wel dat doordat je een begrip bent in Zoetermeer, dat gaat van mond tot mond reclame eigenlijk. En wij beginnen al met vanaf doorbraak eerst het tandje dat wij die kinderen ontvangen in de praktijk. We merken wel dat we constant nieuwe aanwas weer hebben van weer nieuwe patiëntjes. Omdat ze ook zien dat het gewoon heel een hele fijne manier is om naar de tandarts te gaan. En ook dichtbij. Dank u wel. Sabine Westijn, directeur bij Jeugdtandverzorging Zoetermeer. Het is 8:08. De Curaçaose jeugdboekenschrijfster, dichteres en actrice Diane Lebaks is overleden. Ze streed haar leven lang voor de erkenning van het papiaments, maar ze schreef ook in het Nederlands. En ze stond op het toneel, onder meer als vertelster van Anansi-verhalen. Bos Nansa, antes Nansi tabatin boshika bij, no? Masha hoppika bij mis. Anto turdia. Eta lanta, etinko penya fletu, etinko penya ala broshi, etinko penya krul, tu sorticos. Hoe Anansi zijn afro-kapsel verloor, dat is de titel van het verhaal dat ze hier vertelt. Regisseur en oud-politicus John Leerdam, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u was een goede vriend van haar. Hoe is het om haar hier zo nou eventjes te horen? Ja, dus je bent toch even geëmotioneerd, omdat je hoort haar stem en je denkt gelijk terug aan alle projecten die we samen hebben gedaan. En ja, dat is toch wel. Voor het laatst heb ik haar op 29 mei gezien. Dat ik op toevallig. Ik was op vakantie op Curaçao. En dat was de laatste keer dat ik Diana heb gezien. U kent elkaar al heel lang, hè? 43 jaar kennen we elkaar. En zij was de eerste persoon die mij ooit uitnodigde om mee te doen aan een kerstverhaal die ze geschreven had. Bij Radio Hoyer op Curaçao. En dat werd uitgezonden op kerstdag. Omdat zij vond dat ook de kinderen recht hadden om kerst op hun manier te vieren. Door zo'n verhaal tot zich te kunnen nemen. Hoe zou u haar karakteriseren? Strijdvaardig. recht voor je raap. Een ongelooflijke doorzettingsvermogen. Zeer creatief. En ontzettend veel humor. Ze schreef dus in het papiament, maar ook in het Nederlands. Dat was een bewuste keuze? Dat was een bewuste keuze. Diana zei altijd, want Diana is tweetalig opgevoed. Zowel in het papiament als in het Nederlands, waar zij vond dat de kinderen op de eilanden, op de ABC-eilanden, eigenlijk in hun eigen taal, maar ook voor de kinderen op Sint Maartens in stages en Saba ook in hun eigen taal eigenlijk ontwikkeld zouden moeten worden om vervolgens andere talen, waaronder het Nederlands, zich eigen te kunnen maken. Maar de bewuste keuze van haar om ook in het Nederlands te schrijven is één, omdat het onderwijs toentertijd, toen zij begon met het uitgeven van haar boeken, was de eerste taal, de belangrijkste taal op de eilanden, was Nederlands. En ze vond dat ook de kinderen en ook volwassenen in Nederland, aan de andere kant van het koninkrijk, dat zij ook bewust moesten zijn dat daar ook mensen waren met hun eigen verhalen. En dat vond ze heel belangrijk om dat ook te delen, zodat het de wisselwerking tussen de verschillende delen van het koninkrijk en Suriname, zei ze altijd, dat die eigenlijk gestimuleerd zouden moeten worden door literatuur. Dus, of de kunsten. Ja, dus zij wilde eigenlijk het papiament veel belangrijker maken dan dat het tot dan toe was. Klopt. En zij vond gewoon dat ze zat zelf ook in het onderwijs. Tot heel lang, volgens mij nog tot volgend vorig jaar, deed ze verschillende dingen ook in het onderwijs. En ze zei altijd dat het de basis om mensen, om alle kinderen eigenlijk een eerlijke kans te geven, is om te zorgen dat ze leergierig worden door hun in aanraking te brengen met boeken en hun te forceren om ook te gaan lezen. Ze vond dat de leescultuur op de eilanden veel te laag was en dat het heel belemmerend werkte voor de ontwikkeling van de kinderen. Omdat hun woordenschat dan veel te beperkt was. En had dat te maken met die positie van het papiament? Dat is wat haar mening was. Dus ja. Ze zei, die kinderen die lezen niet genoeg. En zelfs en er komen niet genoeg boeken uit in het papiament. Dus we moeten dat stimuleren. En daarom had ze een ongelooflijke drang om de verhalen op te schrijven, uit te geven in boeken. En dan zorgde ze ook voor financiering, om te zorgen dat het juist in de achtergestelde wijken, ging ze dan zelf er naartoe om over het boek te vertellen en dan die boeken uit te delen aan de scholen in die wijken. Omdat ze zei, die kinderen die de toegang tot de taalgebruik en de toegang tot de boeken is voor hun beperkt. Ja. Dus daar was ze heel gedreven in en daar trommelde ze iedereen voor op om daar ook in te participeren. En zo heeft ze mijn hart ook gegrepen. U zei dat ze heel veel humor had. Zat die ook in haar boeken? Ja, het zat zeker ook in haar boeken, maar altijd een morele boodschap. Dus, want hoe zou u haar boeken dan typeren? Ja, ik zou zeggen, haar boeken zijn allemaal met een boodschap, ja. Dus altijd een morele verhaal, dus de moraal die zit er altijd in. En tegelijkertijd het speelsheid van een kind probeerden ze te prikkelen door de verhalen op zo'n dergelijke manier op te schrijven dat de verbeeldingskracht van de kinderen werd uitgedaagd. Gaat u haar missen? Ik ga haar ongelooflijk missen. Diana is eigenlijk onze Annie M.G. Schmid. En daarom vond ze het ook heel belangrijk om de link te leggen met onder andere Caribische Letteren in Nederland, waar Michiel van Kempen eigenlijk die dat heeft opgericht. Diana is een groot, ze is een icoon voor ons op de eilanden. En ik hoop dat iemand anders het oppakt. Maar zoals Diana is er geen tweede. Het is een dierbare vriendin en we gaan er heel erg missen. John Leerdam, dank u wel. John Leerdam dus over Diana Lebak. Ze overleed afgelopen maandag op Curaçao. Baby, there's something better.

Een tweede verschil is dat bij de aardbeving de oorzaak daarvan is toch het uit de grond halen van gas. En daar zijn miljarden mee verdiend. En daar zijn dus ook partijen die daar aansprakelijk voor zijn. En daar hebben we dus met het aansprakelijkheidsrecht te maken. En dat is heel anders als in Limburg bij water. Bij de waterschade in Limburg is in de particuliere sector... hebben verzekeraars het en masse in de dekking laten vallen. En alleen zakelijk zijn daar nogal problemen bij ontstaan. Maar daarvoor is de WTS... een speciale regeling. Dat die regeling dus ook voor Limburg geldt. En dat is niet in Groningen. Dat geldt wel voor de waterschade. En ja, dat is eigenlijk de primaire reden. Als je het heel kort en goed zegt, is water echt een natuurramp en zijn de aardbevingen het gevolg van menselijk handelen en dus kun je een schuldig aanwijzen? Ja, ik denk dat dat de voornaamste reden is. Ja, dat vat je goed samen. Dank u wel. Schade-expert Paul Korte. Nou, lekker complimentje ook nog zo. Dat is ook wel fijn, op het einde van de uitzending. Hè? Mooi samengevat. Er kwam ook een vraag binnen, niet over onze uitzending, maar over onze site nos.nl. Het viel luisteraar Jochem op dat het liveblog over de oorlog in Oekraïne op nos.nl is verdwenen. En hij wil weten waarom dat is. Ja, dat is eigenlijk, de redactie heeft besloten daar even mee te stoppen. Omdat we de laatste tijd merkten dat het toch wat moeilijker te vullen was. Dat er niks gebeurt natuurlijk, hè, want er is nog heel veel aan de gang in Oekraïne. Maar zo'n liveblog maak je juist als er heel veel verschillende dingen gebeuren die in een grote verhaal wat lastiger te kunt vatten. In ieder geval om het overzichtelijk te houden voor mensen, zodat ze ook gedurende de dag kunnen scannen wat er nieuw is, de nieuwste ontwikkelingen. Maar de oorlog in Oekraïne blijft heel belangrijk voor de NOS, een belangrijk onderwerp. Iedere dag berichten we erover. En voorlopig houden we daarom ook eigen verslaggevers in Oekraïne. Dat doen we al sinds het begin van de oorlog. Die lossen elkaar iedere keer af. Er is net weer een nieuwe ploeg begonnen. En als er aanleiding voor is, nou, dan gaan we zeker weer het liveblog beginnen. Oké, en vanochtend besteden we aandacht aan de nieuwe elektrische raceauto van studenten van de TU Eindhoven. Die kan in 12 minuten worden opgeladen. Maar aan de 24-uursrace van Le Mans kan die auto nog niet meedoen, hoorden we in de reportage, want daar is de batterij nog niet geschikt voor. Luisteraar Hans had daarover nog een vraag in dit spraakbericht. Waarom wordt die hele batterij niet in één klap verwisseld? Net zoals de banden, dat is maar 5 seconden. Dat lijkt me veel sneller. Oh ja, een soort pitstop. Dan heel snel niet alleen de banden, maar ook hup, even een nieuwe accu erin. Nou, hebben we nog even aan teammanager Ewout Timmermans gevraagd. Voor ons team zijn er 2 redenen. De eerste is, technisch gezien maken wij de auto veiliger door het batterijpakket integraal onderdeel te maken van het chassis. En dus niet te wisselen. Ten tweede, als je van een maatschappelijk oogpunt kijkt, dan is het wisselen van batterijen, gezien de hoeveelheid extra grondstoffen die je nodig hebt, niet een houdbare oplossing om het op grote schaal uit te rollen in de maatschappij. En dat is waarom wij het batterijpakket niet gaan wisselen. Dus echt wel een. Maar in de maatschappij, maar luisteraar Hans had het natuurlijk juist over zo'n raceauto voor Le Mans. Ja, maar goed, misschien zien zij dat ook als de maatschappij. Nou, ik weet wel dat dit inderdaad in het verleden in de maatschappij bij gewone elektrische auto's ook wel is over nagedacht. Om dat dan op tankstations, bij de tankstations te kunnen doen. Maar wat hij ook al zegt, dat zit al vast in het chassis. Dat is allemaal iets heel makkelijk te doen. En ja, als je moet racen, al helemaal niet, kan me voorstellen. Dus ik begrijp wel, en dat vind ik ook wel interessant, dat er nog een ethisch aspect aan vast zit. Dat het dus ook wat hem betreft milieuvriendelijk ook anders kan. Gewoon even 12 minuutjes aan de tank. Maak dat dan maar uit de 24 uur. Hè? 3 voor de dag. Militaire delegaties van Oekraïne, Rusland en Turkije overleggen in Istanbul samen met een VN-delegatie over de export van graan uit Oekraïnse havens die worden geblokkeerd door Rusland. Opnieuw wordt geprobeerd om veilige vaarroutes door de Zwarte Zee te organiseren, misschien wel voor een deel onder Turkse escorten. Valkenburg staat stil bij de wateroverlast van een jaar geleden. Huizen, winkels, bedrijven liepen onder water. Mensen moesten hun huis verlaten. Zo vertelt onder meer Bianca Prevot uit Valkenburg een jaar later. Angstige momenten, 's nachts, zonder stroom, zonder wifi, zonder communicatie. En 's ochtends na het inzakken van de brug bij ons in de straat, gevlucht met hond en 2 kinderen. Er zijn allerlei activiteiten vandaag in Valkenburg om stil te staan bij die wateroverlast van een jaar geleden. En de Amerikaanse president Biden landt vanmiddag, het begin van de middag, in Israël. Het is zijn eerste bezoek aan het land als president. Daarna gaat hij nog verder de regio in, onder meer naar Saoedi-Arabië. En daarmee heeft hij ook een duidelijk doel voor ogen, zegt correspondent Tiesbok. Wat hij zegt is dat hij Israël verder wil inbedden in de Arabische wereld om Israël heen. En Israël heeft de afgelopen jaren al banden aangeknoopt met verschillende Arabische landen. Dat gebeurde onder bemiddeling van Donald Trump, de zogeheten Abraham-akkoorden. Maar Saoedi-Arabië aarzelt nog. En dat is precies het land waar Biden na Israël heen vliegt. Dus mogelijk vindt daar enige toenadering plaats de komende dagen. En Biden heeft deze week ook nog een ontmoeting met de Palestijnse president, president Abbas. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Roos Abelman. Astrid, goedemorgen. Hoe hebben cartoonisten de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne met hun potlood vereeuwigd? Nou, hun spotprenten zijn samengebracht in een tentoonstelling, Framing the War heet die. En die is vanaf vrijdag te zien in Beeld en Geluid in Den Haag. Ik ga erover praten met onze spraakmaker vandaag, directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Eppo van Nispen. Ook de gast vandaag is de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Hij organiseert vandaag en morgen een internationale conferentie over de aanpak van oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan gaat het vooral om het vinden van bewijs om de daders ter verantwoording te kunnen roepen. Ze willen dat de internationale wereld daarin gaat samenwerken. En in het mediaforum bespreken we onder andere, is het nou vrouwenvoetbal of vrouwen die voetballen? Is toch net wat anders? Daar gaan we het over hebben met Gert-Jaap Hoekman en Ingrid Spijkers. Roos Oudman dus. En even na 9:30 nog de hoofdpunten van het nieuws. Nee, precies om 9:30 zelfs. Ja, het begint altijd precies om 9:30. Precies 9:30. Op de klok. Met Wouter. Dat is een heel fijne dag. NPO Radio 1.